صلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اول پارا سور بقره کې د نولسم آیات مبارکه نزموږ درس وو. دا غي لفظي ترجمه شوی و او د آیات تفسیر او مقصد پاتې و. به لفظي ترجمه ته ګورئ. او کسویه بن یا مثال د دې منافقانو په شان د خاوندانو د باران دی. من السماء چې دا د بر طرف نه وي. فيه ظلمات فيه ظلمات پدې کې تیری وي. د فيه ضمیر جلالین صحاب تراجی کړه ځکه سما په معنا د صحاب دی او صحاب وریزی توحی. خو اللہ ما ساوی وی المناسب عود الزمیر علی السیب. مناسب دادی چی زمیر دی فیہی دی سیب تراجیشی. فیہی پد باران کی ظلمات تیریوی. اید سیلی تیاروی دواریزی تیاروی او دشبی تیاروی. ورعدن او گڑگڑوی وبرقن او پڑک پڑک او بریخناوی. یجعلون وردنکوی دا منافقان اصوابعهم سرن دگت اخپلو. فی آذانهم پخپلو غگنو کے من السواعق دیرید تندرننا. حذر الموت و دیرید مرگنا. واللہ محیط بالکافرین. اللہ گیر کون کے دے را گیر ان کے دے کافر لرام. قرآن آیات تفسیر سنے نو علماء لکلی شبہ اللہ تعالی فی هذه الآیا احوال المنافقین بما فی الصیب من الظلمات والرعد والبرق والصواعق. مشابه کرے دے اللہ تشبیہ ور کرے دے آیات کے د حالات د منافقانو د هغه سوچ هغه په باران کې وي. باران کې تیری وي ګړ ګوړ وي پړک پړک او تندرونه وي. دګوره ظلمات نسم مراد دي. فالظلمات مثل لما يعتقدونه من الكفر. ظلمات داغا چې دای کم د کفر عقیده لري. اثری دی او ثری دی. او رعد او برق سره دا هغه چې دای رول شفاغه اباز علماء دا سویلی دی چې قران ګور پشان د سویب او شه بدر باران روریدو نو د دای ړوندوالی دین ظلمات مراد دی ظلمات سو دای د قران نړاند دی او د قران کې د یری او د زجر د رټنې خبرې دی اغا وعید او زجر ثرع دوی اگر دی قرآن کی نور دے دلائل دی وما فیه من النور والحجج الباہرا التي تکاد احیانا تبهرهم هو البرق دی قرآن کی چکم نور دے اخکار دلائل نی حغا چی نزدی دی بازی اوقاتو کې چې دی حیران کی دا غپڑکنے دا تندرونو نس مراد دی لما فی القرآن من الدعاء للقتال فی العاجل والوعید فی العاجل قرآن کی کلا قتال تمرا بلل کئی نو منافقانو باندې دالک د تندر لګېدو او وعید وی کله فاجل کې شلا وی ګره دا سدا سی یری دی بعض علما وی سوایک سری هغه د شرع تکالیف دی چې دی منافقانو به بد ګنل چې هغه jihad دی او زکات دی ذکر دی د نفاق مقصد خصو چې دای مال حاصل کی اپا زکات کې خمال ورکونو دیو جن منافقانو بد اعمال لګول تاوان غنل مغرمن د دې ته به تاوان وي jihad ور باندې ډېر بد لګېدو دا تفسیر چې موارد امام قرطبی رحمه الله دا سی فرمایلی دي بعض نور مفسرین وای دی آیات کی یو مثال دی الله دی یو بل قسم منافقانو د پاره ذکر کو وای دا قوم د کله ور لحق سرګندیږي نو کله په شک واقع کیږي نو دا د دې د زړونو حال له په دې شک او تردد کې ظلمات سو وهي الشکوک والكفر والنفاق تیاری سوی د دې زړونو کې د اسلام او د حق باره کې شکونه دي او کفر دی او نفاق دی او دا ټول تیاری دي رعد سو د منافق پزر کی اروخ یرانا اے دیکھو یو سلی چی دوکا کئی کنا دے اروخ پا یرا کی و یرا سینا زماد دی دوکی پتو نلگی ندین مراد اغا خوف شدید او یرا دا چی اروخ د منافق پزر کیوا لکو گرئی دا دغیری چی دا دا رعدن تفسیر دے او قسما دا غی ذکر سورہ منافقون کې شوه اتوشتما پارا کې وګورئ سورہ منافقون او دا غی آیات مبارک وګورئ سلورم نمبر وګت آیات دے دغه جمله زمون تایید دے یحسبون کل صیحت علیہم گمان کئی دید حریوی چغی چی دا پدوی دا ایتا سکور ایدا یو عادت تیم مشاہده را یو سڑی کی که یو بد ملوی او د جمع پرز یا پا درس که عالم دین دا اغی منکر رد کئی نو دیو ایدا ورد زچا خولین جوڑ یره ما حل ولا چا ویلې لوګ مال لګیاره د چون کې منافقان خو د منکرات او د بی دینیو مجموعه دا څه خبره چې کیږي نو دی وای دا ما ته وای یحسبون کل سیحتن علیهم گمان کوي د اریوی خبرې پخپل ځانونو گمان کوي د اری چغې پخپل ځان هم العدو هم دای کامل دشمنان دی فحذرهم نذوین پیرشا اے د کامل دشمن مسلمان بزان را سنبالی قاتلهم الله پلا ندی کی ذیلر الله ان یوفکون کم پل ذی اڑول شی وګور هر چغه سره بد یریدل چې ناماده فاردا نراعد نہ مراد د دې زړه کې کما یرا واغت مراد دا لکه ورې سوره توبه لسمه فارکه قران د دې غیر ذکر کړی دا آیات ګورېش پک پنځوستم او و پنځوستم نمبر آیات وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ شپق پنزو سمیات دے دلسم پاری سورة توبی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ قَسَمُ نَخْرِ مُنَافِقَانْ فَاللَّهِ إِنَّهُمْ چِبِشَكَ دْوِي لَمِنْكُمْ خَامُ خَادْتَا سُنَدِي وَمَا هُمْ مِنْكُمْ مَوْدَيْدَ تَعْسُنَ نِذِي مُؤْمِنَانُ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لیکن دیو قوم دیریدن کی يفرقون مانا ویریدن کی قوم دی لو یجدون ملجان کدیو مومی چرت زید پناہی او مغارات یا غارونا او مدخلا یا بل زید وردن نکیدو لولو الیه خامخا اوڑی دید غزائیونو تا وهم یجمحون او دی مندی وحی نرعدن مراد دی غیر دا برقن مراد سره بعضی اوقاتو کې د دې پزړونو کې د هدایت یو پړه کو لګي نور دی مانو لګي اگر دا قران او د پیغمبر تابعداري دایبا نه لکد تندرونو لګي دا ورته بالکل لک تندر چوي نو د تندر په شان د دین یریدل وګونو کې به ګوته ورکول چې قران وا اونري او چرته پدی او په نبی عليه السلام ایمان رونړي وګونو کې به ګوته ورکول چې قران وا اونري دا سوایق جمع و د سوایقتن دا غتندر ثوی کله تندر را غرزیږي په ادا اسمان نه په باران کې والله محیتم بالکافرین دې کې د محیتون یو درې معنا غان علماء وکړي الله غیر کون کې د کافرو یعنی انه لا يفوته احد منهم یو بمتی اخلاص نشی الله به را جمع کای الله غیرک انکه د کافرو یعنی یو بمتی اخلاص نشی اٹول برا جمع کی ورک د موحد دا معنا شی نو تای دی راضی وګره تشتم پار سوره طلاق کی او دا غی آیات وګری د سوره طلاق آیات وګورئ دولسم نمبر چې الله په هر څه احاطه کړی او شیطان فوت کې دی نشي. ګوره دوله سمايات وګد یاد دې دې اخرې جملې ته وګورئ زمون د معنا تایید دې وان الله قد احاط بكل شيء علما او بشک الله ګیر کړی په هر یو شی د علم نا داغ د فراخ علم نه یو شی بار نه دی. دیو معنا د محیط داوا چې انه لا يفوته احد منهم یوبم تفوت نشی یوبم تخلاص نشی. یا احاطه په معنا د احلاق دا او دا قران کې راځي په معنا د احلاق. وګورئ سوره کهف بل لسما فارک راځي او دا غي آیات وګورئ دوسل ویختم نمبر چې احاطه په معنا د هلاکت قران کې راځي دوسل ویختم نمبر آیات کې دا غباغ بارک وي وګد آیات دې دی جملې لو ګورئ دی اولی تا و احیط و بی ثمره او تباہی رسلی شیو پا میود دی باغ تباکڑی شیوی میوید دی باغ. نزید ایکی الاحاتا پا مانا دا الاحلاق دا. درم دا محیطم بالکافرین زاد المسیر کی دا مانا کئی چلا یخفا علیه ما یفعلون اللہ گی رکھ ان کے دے پا کافرو دادائی چی سکی دا اللہ نا پتن دی عرص دا اللہ دے علم دڑوان دی دی یکاد البرقو اول لفظی ترجمی تا گوری نزدی دے پڑکو بریخنا دا وریزی یخطف ابصارهم چوب تختوی نظر ندوی کلما ادوا لهم هر کل چرنا شی دویتا مشو فيه ندی زفاغه کی و اذا اظلم او کل چتیار شی علیهم فدوی قامو دریگی ولو شاء الله قد الله خشوا لذهب بسمعهم نخام خابوت ربي وغون ددوي وابصارهم سرغي ددوي ان الله بيشك الله على كل شيء قدير فهر يوشي قدرت او طاقت والده ورخطف مانا دا الاخذ بسرعت یوشی پتلوار راوالی دیو جنا مارغت خطواف وی ام زر زر دانی دزمکن پا مخو کرا ٹولی نو مقصد دا آیات بازی دا سی ذکر کرے چې د دې دایره چې قران نازلېږي ا دې وې زما د دې پټو خبرو نه بخلق خبرې وین قریبا دا یذهب ابصارهم چې بوزي دا نظر ندوي اباز وې د آیات معنا دا وا یعنی انهم جاءهم من البيان دې تدا سے بیان راغله دې چې د دې نظرونه کېری بری کړی دي اباز دې یکاد البرق یخطف ابصارهم دا معنا کړی وای تکادو حجج القران وبراهينه الصاطعه تبهرهم بزدیدی دلائل دا قرآن چه اخکار دلائل دی چه دی بحیران پاتی کی. ابن عباس رضی اللہ عنہ مانم دا سی مانا ابن کثیر نکل کری یکاد البرق یخطف ابصارهم یکاد محکم القرآن یدل علی عورات المنافقین. نزدیدی اغا آیاتنا محکمات دا قرآن چه خبردار باور کی پا عورتنو دا منافقانو او د دیدا گند پټ باطن وال رازونه با الله خپل پیغمبر ته سرګن کی. ہدایت لفظی معنی دا او مقصد علماء دا ذکر کړي ګورو کله چې رڼا شي نو دای په کیږي تا کلمہ ظرف ته او دا ما ور سره نکره موصوفه دا معنی د وقت دا یعنی کل وقت ادوا لهم فيه هر هغه وقت چې دیل پاغه کې رڼا شي مشو فيه نو دای زی پرنا داغه کې. اته زمخ کې وی چې ادوا کلم متعدین مرازی لګوره کا ادوا متعدشی نو مفعول محذوف ده یعنی کلما نور لهم ممشا ومسلکا کله چې روحان کی دی لرا لارا نو دای په کی زی لګوره کوم متعدشی نو مفعول محذوف ده کلما ادوا لهم ممشا ومسلکا کله چې سرګند کی دی لالار نو دای په کیږي او که غیر متعدی صاحب او یو معنی کوین وی کله ما لم علهم کله چې رنا شی دی تا مشو فيه نو دای په کیږي هر چې ازلم نه نو دا غیر متعدی دی او معنا د دې لازمی دا متعدی معنا نه را وَإِذَا أَظْلَمَ كَلَّتِ تِيَارِشِي فَذِي قَامُوا نَدَي اُذْرِيگي اے وای کدا الله خو خشوي وي د دای را غوګونا او سترګې به بوتنه وي اے پاغا سخت واز در ادمانی او سترګو نظر به تختول پپړک د دی وریا زبانی او مفعول د شاء همیشه د پاره محذوف په قران کې اے ولو شاء الله ايذهب بسمعهم وابصارهم لذهب بهما کدا الله خو خشوي چې بوزي غوګونه او سرګي د دوی نو خامخا د به بوتلې وې الٰه العالمین بدا بوتلې وې دام د آیات ظاهری معنا وا مقصد د آیات سره اے دی منافقانو چې قران به واورېدو دلایل ورته سرګن شول نو مانوس بشول دی سره بروان شول کله ما ادوا لهم مشوفی قران چې به بیان شو او دای بدلایل و اوریدل نو قران سره مانوس بشول و مشو ماهو دې سره بتلل وګوره معنا وکلم سمعوا القرانا و ظهرت لهم الحجج انيسو و مشو ماهو کله چې قران و اوري او دلایل ورته سرګن شول نو قران سره مانوس شول ور سره روان شول. اکل چې قران نازل شي او کوم شی د دای په کې خوخنو په طبیعت سفارا نغه قامو ثبتو علی نفاقهم ودریږي یعنی په خپل منافقت باندې کلکشي. یو مقصد د آیات دا کپدی پوښی یی چې بل موای وا وایسو کې پوښو دا مخ کی مقصد د ابن عباس رضی الله عنهما نو باز نور سلف او صحابه وای اے منافقانو چې و پخله کلمه وای افصلون به خوشول زنا ور به ډیر شول انیمتون به پیدر پیرالل قالو ندی منافقانو بوی دین محمد دین مبارکن دین محمد رسول اللہ علیہ السلام خود دین مبارک دے کلما دعا لهم مشوفی قرآن امنلو نمال دیر شو عرص دیر شو ویر دا خوڑیر بخت اور دین لے و اذا نزلت بهم مصیبت و اصوابتهم شدت سخیتو و سبتو فی نفاقهم کلک پدی مصیبت براغ او دیت سا تکلیب بور سیدون و غصب شول اپا خپل منافقت بکلک شول ندکل ما ادواء لهم و اذا ازلم علیهم قامو دوی مقصد داو پدی دوی ام سوک پوشوئی بائی اگر دی دوی می مانا تاییدم قرآن کی زیف زیرازی منافقان با دنیاوی فائدی پس اگر زیدل اگر ای تاسو سور حج گور ای یولسم آیات سور حج گور ای واللسم پارکی تا دوی می مانا چی مواوری دی تایید پارا واللسم آیات د سوره حج وګور او یو لسم آیات وګورې پارا د یو لسم و من الناس من يعبد الله على حرف او زن د خلقنا غسوق دي چې عبادت او بندګي کوي د الله على حرف پشک سراب پکی نار کی نار روان دے پشک فین اصوابہو خیرن کورتو رزیگی سا خیر د دنیا مال لیر شو اولاد دیر شو دیو یرما خو بس دینو منتو اتما انبیہی نو ارامو نسی پدی عبادت بانی وین اصوابتو فتنتن او کو ورته ورسیږي امتحان او ازمائش ان قلب على وجهه نو واپس شي د الله د عبادت نه په خپل مخ باندې خسرت دنیا والاخره تاوانی د دنیا او د اخرت ذالک هو الخسران المبین داوم دا تاوان د ښکارا د دې می معنا تایید دا ترنګ سورې نور غورې د دغه معنا تایید راغلې ده سورې حج پس یو غورې سورې نور او د سورې نور آیات غورې اتم سلوي ختم اے د منافقانو چې په قران او سنت کې دنیوي ګټه و نور اتل به منلو به او کسو دنیاوی تاوان بیو نبیا بی نمنلو و اذا دعو الاللہ و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون و اذا دعو الاللہ کلش روب للشنا منافقان الاللہ اللہ تد اللہ کتاب تا ورسول رسول د الله ته دا غي سنت وتا ليحكم بينهم چي فيصلو کي پمند دوي کي اذا فريق منهم ناسا في ودل د دوينا معرضون مخغر زون کي د الله او د رسول فيصل نمني وان يكن لهم الحق حقنا مراد دي دي کي دنياوي غټا دا کد قرآن و سنت فی سلکی ددس دنیاوی گٹا دا یعتو الیه مزعنین رازی الیه دی رسول دا اللہ تا مزعنین معنا و مسرعین توائعین زر زر ثابدار دا د منافق کار دی چې قران او سنت کې سګټي نو منی او کدلس تکلیف دی نو به نه منی. دا شان آیات راځي سوره نساء کیم سوره نساء وګورئ پنځم پارکه او آیات مبارک دا وګورئ دو او یایم نمبر وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. اې د منافقانو حال ذکر کړي وای و ان منکم بشک زنی دتا سنا ځان ته مسلمان وای پجب کلمه وای ظاهرا منزونه کوي خزړه کې د اسلام سره دشمنی دا خامخاغه سوق دی لا یبت ان د دې معنا متعدی او لازمی دواړه کې رستو کیږي د جهاد نا یا لا یبت ان نور رستو کوي خپل خو خود نه کوي نورم رستو کوي فینا سوابتکم مصیبتن کچری ورسیگی تاسو تس مصیبت قالنو دا منافق وائی لکی وائی قدن عمل اللہ علی احسان کڑی اللہ پما اذ لم اکم معهم شہیدا کلچنو مزد دی مسلمانانو سر حاضر وردی شہیدان شد وی زر نوم گنیزمم دا سی شوی وی دا سمر خیر مکین غائب دی او دی رکم خوشحال دی وی شکر دی چی زر نوم او تاستا روایاتو کتابونو کی براشی دا اللہ حبیب بتمنا کولا چکاش دو حد شہدا او سرا زمپ لمند دی غر کی شید شوی وی. مومن د شهادت تمنا کوي ولئن صابكم فضل من الله او کورسیږي تاسو ته مؤمنانو سو فضل مهرباني د الله د طرفنا فتح حاصل شو غنیمت ملاو شو ليقولن نخامخال منافق واي کعلم تکم بینکم و بینه مودتن وی تب ویگنی نشتا پا من ستاسو پا من ددکی سدوسی یو ای زما پا کیڑو برخا نکا وی تا خو پا خلا وی از لکی وی یالی تنی حی افسوس ورمان کنتو معاهم چی زمد دی غنیمت پا مقد دوی سروی فا افوز فوزا عظیما کامیاب شوی بوی پا کامیابی لوی سرام ورا منافق لوی کامیابی د دنیا مال او غټه توي ندایا دوی مقصد داو ادره میداري حکومت سو پدوو پوښوي یا څو پدوو پوښو بای امام ابن کثیر وی کلما اصحاب المنافقین من عز الاسلام کلش منافقانو ته د اسلام عزت ورسی اسلام غالب شو د مسلمانانو پلاس کی زور نه ندیم ورثرو غنت میلانو کی اطمانو اله هی مهم مسلمانان و اذا اصحاب الاسلام نکبت کله اسلام او مسلمانانو ته دنیا کې تکلیف مرسي قامو ليرجعوا الى الكفر نو د یذریږي چې کفر ته واپس شي. نو دا درې متوجي امام ابن کثیر کړي زاد المسیر دا چې تفسیر دے دے اقوال جمع کړي ناغذی دے کی سلور اقوال د آیات په تفسیر کې ذکر کړي معنا هوتا سو اورې دا یو معنی دا کړي کله ما آتاهم القرآن ما يحبون نتابعوه تابعوه کله چې راتلو کې د قرآن پاغه چې مینا ساتي تابعوه د قرآن تابع شي دې مدا سی ویلي وې اضاءه البرق سره کله چې دی ته حاصل شي هغه چې دی امید لاري چې زمونږ نفسونه به صحیح سالم وي مالونه بروغ رمټ وي نو دای فیسرعون الی متابعته دای د قران او د سنت او د دین او پیغمبر تابعداري سمندي وي او دا دریم کول دریم کول دا له یو دا دای چې په اسلام تکلم کوي کلمه وای ادي سره جی مسلمانانو سره وکړه جهادونو منځونو تمراتل نو ایدا اهتدا او هم به دے اغظاهر اللار مندلنی فایدا ترکو ذالک اکل چدا فریزی نو دای په گمراهی کې ودریدل گمراهی کې ودریدل حاصلورم خول دادې وکړه ما ادوا الہم ادوا ادادې دای کلمه وای وای زم مسلمانم خوش امتحان نه دراغله نو د اسلام سره روان دي ځکه چې امتحان نه خو اسلام ټول مزي مزي دي او کله کبر اسلام کې داسې خبره راشي چې جهاد به کوي دی بد غني نو قامو بیا دی ودريږي ولو شاء الله دا لو حرف د تمنا ده خودي کې معنا د جزا لا د جواب دی دې کې محذوف ده ولو شاء الله ایک دا الله خو خشوې لا اطلع المؤمنين عليهم نو مؤمنان به فدای خبر کړي وي لذهب بسمعهم وابصارهم د لدین د اسلام د عزت په لار وې چې دی وې زم مسلمان دلم بیت المال او غنیمت کې برخه ملاويږي وګوره دا وګونو سترګې خاص کړل ځکه په انسان کې دا ډېر اشرف د اندامونو ندی کچاري خو خشوي و د الله لا ذهب بسمعهم نخام خابوت له به وغونه د دوی او سترګې د دوی ان الله بشک الله على كل شيء قدير په هر یو شی قدرت او طاقت والده تور دا ولسم آیات نه تر دې شلمه پوری دا مثالونه لګ مشکلو د دې ظاهری معنی م لګ غران دا او مقصد ام غران دې د دې باندې ګور درس نه پس چې سبق نه وي ځان یو بل نه خپوي کوي ځان یو بل نه سکي خپوي کوي یا ایها الناس اعبدوا دی کې خطاب عام نه او داود توحید ذکر کای او په دغه داوود توحید په 15 دلائل عقلیه ذکر کای زموږ د مشایخ رحمهم الله د درس مطابق اول ترجمه ته ګورایا ایها الناس اعبدوا اے خلقو اے د تمامی دنیا او سی دنکو خلقو اعبدو ربکم یواز عبادتو کئی د خپل رب الذی هغه رب خلقکم چې تاسو پیدا کړی ای والذین هغه کسان پیدا کړو من قبلکم چې تاسو نمخ کیو لعلکم تتقون دی د فار چتا سو پرزگار جوړ شي تقوا دار جوړ شي. دلته د مفسرین اختلاف دی چې یا ایوه الناس کې الناس نسوک مراد دی. د یو قول زده چې کفار ته مراد دی چې هغه دی یو الله عبادت او بندګی نکولا بلکې سره د الله د عبادت نور سره نورم شریکان جوړ کړیو. یو قول د اهل علم دا دی وی دلیل په رسو آیات په قرینه را وان کنتم فی ریب وان کنتم فی ریب کی خطاب په اتفاق کافر ولرل سکه مومن خو قران کې شک نه کوي. نو ادارسو آیات قرینه را چې د الناس نه مراد مشرکان دي. دویم قول په آیات کې دا ده تا لیکل نه درځي ها دا ګوره که تاسو روکړی وي دا به دې ځکړی وي باندې لوګه چې تا قلم او کاپي ځان لاغشتې وي ته دا زنانا او نارینه دي مونږ سره خو چې خبره ومني وګوره تاسو چې راځي ترجمه هم نه درځي نو بیا ترجمه نه کوي چې څنګه هغه نه درځي او ته همت کې الله به دلزده کی تاسو لیکل نه درځي خو چې ته همت وکړې نو الله مدد براشي ته به تفریق کې ځان له څه پیدا کی په دین اخلاصيږي چې مال لیکل نه راځي. دویم قول دا ده چې دا عام دې د ټولو خلقو بارکي که مومنان دی او که کافر دی ټولی مسلمانانو کافرو ته خطاب دی خو مومن خوشم در رب عبادت کوي ندتا اعبدو ربکم کی حکم دی به استدامت العباده چې ګوره دا کوم عبادت دی او رب کې نو دا ګوره همیشه کوا دا بستا د نجات دارینو الله سبب جوړ کی. اکفار او توي چې یو الله د عبادت ابتدا وکي دا قول علما غوړه کړي او د قدسي آیات د الالفاظ د عموم نمدار علي چې ټول ته خطاب ده مؤمن ته وای ګوره عبادت کې دی باندې همیشه والے وکا اکافر لم وای ګوره د رب یو رب عبادت شروع کا. یا ایه الناس کې دا لفظ یا راغله دا یا حرف دی او دا د ندا د بعید د پاره دی لکه تاسو حروف د ندا کی خبر از دکړي چاوی لچ دا یا د مطلق ندا د پاره دی. دریم قول دا دی چې لفظ حرف یا مشترکتن بین اقسامه دا د اقسام د ندا کې مشترک ده قریب بعید او متوسط ټول ثوی. اوس که دغه قول شي چې یاد بعید د فار راضی نو بیا سوال راضی چې بنده و یا ربی یا الله یا رحمان نو الله خو د مری د رګن نږدې ده نو دې دا یا چې د نه دای بعید د فار راځولې استعمالای سوال باندې پوښوي کنه چې کم نو حات وای کم علما وای چې یا دا حرف ندا د بعید د فار دې موږ چې وای یا رب نو الله وای نحنو اقرب الیه من حبل الورید دا غي جواب علما دا کړي اے وای رب نږدې خدا بندا مونږ ډېر ګناهګاری او ډېر بی وفای ټول راز مو نخلصم بال الله او نصر بی نه وګونا نو دې حزم لنفسه وای چې ته خو نږدې خو ما ځان لري کړې څه پوښوي په خبره باندې رب ته خو نږدې خو ما د بی وفای او ګناهونو د وجه نه ځان لري کړې څه پوښوي بای دیا کې هغه خپل عاجزي ذکر کا زما رب ته خود رحم کرم په اعتبار نږدې خما پخپل گناهونو در نزان لری کړي نزک یا ربی وی اے خلق اعبدوا ربکم اگر قرآن کی جکمزے کی لفظ عبادت رازی تفسیر مدارک و دینور مفسرینو دا ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرنے ایوئی کل عبادت فی القرآن فہی توحید ہر عبادت چی قرآن کے راشی دین بتوحید مرادوی اور کدا سی مانا مونگو کو اعبدو ربکم عبادتو قید رب نو دا سی مشرک دنیا کے ندیتی رشوی چی رب عبادت انو کولو خو رب پا عبادت خاص کولو نا د مشرکان عبادت دا دے دا رب ام کولو ورسرے دا خپلو خدایان ام کولو او د مومن مسلمان عبادت دا دے دے دی یو رب عبادت کئی د نور اشی عبادت نکئی دیو جنہ ابن کثیر دو عبدو ربکم مانا کری وحیدو ربکم رب یو گنئی پا عباداتو کی اید تمامی دنیا خلقو او عبدو ربکم یوازی عبادتو بندگیو کئی دخپل رب دا دعوه دا یو رب عبادتو کئی وی دلیل پیسره الذي خلقكم اغزاد چتا سوی پیدا کړی اور د نشنه شکی د چچا پیدا کړي عبادت او بندګی دا اوکا دا غچاول کې چې هغه الله پیدا کړي اب استاغن ته مخلوق دې د خالق عبادت او کا استاغن ته چې الله ونه غټا مړې ژوندې پیدا کړي ناغه خو مخلوق دے د مخلوق عبادت مکوا والذین من قبلکم او هغه کسان پیدا کړیو چې تاسو نمخ کیو ورستا پلار او مور ستانیا او نکونا ادا چې ور پسیږي وای دا چانه چې معبود جوړ کړي د دې پیدا کون کيم الله او اخو الله پیدا کړو لعلكم تتقون دی د فار شتا سو تقوا دار جوړ شي دی ول عبادت او بندگی دی و جنو کوي شتا سو تقوا دار جوړ شي وګوره تقوا بغیر د یوازې د رب د عبادت نه حاصلېږي نه الذي الله غزاد دی جعل لكم الارض فراشا غرزو لي دتا ست ازمکه فرش هي ازمکه لګه د بسترې پشان غړول فراش بسترې تم وای غرزو لي د ازمکه ست فراشن فرش ارسو براشي سوره نحل کې امام ابو حنیفه رحم الله دې لوی فقاهت او تاسو د دې فقہی کتابونو کې ویلي چې بنا د ایمان او عرف وي یو سره وې زما دې قسم وي چې زب غوخه نخرم نو په دې کې کې چې کما غوخه وړې شي هغه ته مراد دي دارنګ یو سره وې قسم دې زب سر نخرم د دینه د چرچنی او د مرغی سر نه مراد په دې علاقه کې چې کوم عرف دی او د میخي د غوا د ګټ کوم سرونه دی هغه ته مراد وی بنا د ایمان وسوي په عرف باندې وی د امام ابو حنیفه رحم الله نشه تاسو وګورئ او سره وی قسم دی غوا به نه خورم او د مې او خورو او په دې کې د عرف کې د مې خوراک نشته عرف کې دی مې ته غو خپ نه وای تاسو ګورئ دغه عرف کې مې دا څه نه وای چې غو حرکت وي مې حرکت کدا چې ته ویلې چې غو حرکت دیما ابو حنیفه رحم الله وی دا حادث نه دی او سفیان ثوری رحمه الله فتوا ور کړي و چې نه حانس کیږي پدې ازر زر د قران آیات وي وي الله وي لحمن فريا تاسو د سمندر نه تازه تازه غوخه راو باسي مې انسې امام ابو حنیفه رحم الله داغه د دې اشکال لري کول د پاره کس سوي د کلار شه تپوستي وکا چې یو سړی وي قسم دې زب په بستر باندې نو د کېګم هدي پزم کو د شوهانس کېږي کنا اوس بستر ته فراش وي زب کې تم شوی نور علما د علما په خبرو به پویدل سفیان سوری رحم الله له یو مسلې تپوس کوم یو سړي قسم خوړو چې زه په بسترې نو د کېم نه پزما کو د شو حانس کیږي کنا دا ورته ایت جوړه پرونه تپوس کوون کې ویاو وی پدیم نه حانس کیږي او پاغیب نه حانس کیږي څه پوښي په خبره واره رجوع کړه مسلې نه دا د اهل علم حق طرف ته رجوع ځکه بنا د ایمان پورت ته په بستر قسم دې کو د شو تستا خودی دے کی عرف کی بستر دی تولایی لوئی زمکی تا پا عرف کی سوک بستر نوئی اگر چی قرآن وئی اللذی جعل لکم الارض فراشن اللہ غزات دے چی گرزولی دتا سود پار زمک فراشن فرشو امام سیبتا اللہ دیر لویا پوہ ورکڑی و دی ایمو کی د ټول ائمه ولوي شان دي امام احمد شوي دلي هم عمره دا واقعا به ذکر کو ناغه خزي سره د شپې خبرې کولې خپل منځ کې خزه خاون په جنگ شو نو خاون ولوي امام احمد طبيبي وي هغه ورته قسم نه کتا ما سره ساري پوری خبرې اونې کې پما و طلاق بس خزي خبرې بس کې امام احمد سره فکر پیدا شو دا خو خبرې ده کای کوس باندې وې سبار او خو ته د خزینه په بیغمه شپ ډېر څه کوشش وکړو خو خبرې نه کولې زر زر خادم لوي دو که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په سلاړ شو هاور ته امام احمد سره لګره ما مسله ولا پی خشوي او یغله وایي چې فکر مکوا خدا مسجد مؤذن لري وای چې نن د سبانه یو دو درې غنټي په خوا خدا غنټي مینځې دی د وخت نه د مخ کې بانګ وای نو بس غنی مش په بانګ شو وروک نو خدا چې بانګ وي نو خدا له شکر د اخلاص شوم درنه نو لا خو سبا شوی نو خبر یو کې بس خدای خدا پاتې شو علاوه امام ابو حنیفه رحم الله سو فقاهته الله دې ائمه او ته ډېر لوی پوهه ورکړي وا ادام ګور د مصیبتونو نه دي چې موږ تاسو غوندې قسم دې کوم دې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په اقوال او پوښو اوم دې او دوه رکعاته شکریا ده چې موږ دای رات کو او سپکی ورلو او بد ردی ورلو دا عرب علماو کې دا شی نشته دا زموږ دې بد نصیب او خلقو په نصیب کې دي چې بس دې په کومه ډله کې دې یا کوم مسله ده اور هغه نه خو دې خو چاوکل نو دې هغه مسلمان نه غني الذي الله غزاد دې جعل لكم الارض فراشا غرزول دتا سود پارزم ک فراشا فرش والسماء بنا او اسمان غرزول دې چت وعازل من السماء اور علی گلی دی د بار طرف نمانو باران ورونه فاخرج به رئیسی دی دی او بو پزری من الثمرات د میونا رزق لكم خوراک تاسو د پارا وګور دا ویم ذکر کاو دلائل په ذکر کل انځ دلائل شو د یو رب عبادتو کئی دلیل پیسے ویتی پیدا کنے گرستا پلار مور نیانی کی پیدا کنیو او گر دلیل پا د یو اللہ پا عبادت سے گر از مکے در تا فرش گرزولی او اسمانی در تا چت گرزولی او بل دلیل سو پینزم باران ورائی د برانا نپاغی کسما کسم د خوراک سی زون رئی سیم د نتیجې په تور وای فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوی الله لرئیس داران انداد دنیت جمد انداد مانا و اکفاء و امثالا و نزراء اللہ لر امثال مگر زوی اللہ لر مثل مگر زوی کف ول مجوڑ وی مگر زوی اللہ لرئیس داران شریکان وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو پوهیږئ ته تعلمون مفعول محذوف کو اے وانتم تعلمون بان الله تعالی خلق الخلق وانزل الماء وانبت الرزق تاسو پوهیږئ چې دا ټول مخلوق الله پیدا کړي باران الله ورای اتا سلم مشرکانو پتا دا چستا سو دا ټول خدایان معبودان باطل ش راجم شي لن يخلقوا ذبابا نيو مشني شي پیدا کوله او دا ټول خدایان کا مراجم شي او ساس کې باران نشي ورولے او دا ټول کراجم شي او بوټه زرغونول نشي د تمام دنیا مخلوق کرا جمشي یو بوټه بزر غن کی کړه د شله می پاره پاول مخ کی وای ما کان لکم انتم بتو شجرها اے مخلوقات تاسو لردا خبر ممکن نه دا چې یو بوټه د زمکه را زر غن کای نو مگر زوی اللہ لری صدارانو تاسو پوہی گئی چې دا مخلوق الله پیدا کړي باران الله ورولے او رزق الله را ټوکولے نو انعامات دا الله دی عبادت دبل چاکه وای شام رسول بابا رحمت الله علیه وی وای د مشرک مثال سره وای هغه بدا سی په خالای په وخت کې بدا شو دا تک کرک علاقی خلقو بوخان ساتل دارنگی دی لکی مروت خلقو نو دی با دیوالو نوی وارو وارو او خودنگی کرا نو گیا بے مالک کرو خوڑا دنگو کو جی پچی بیکوریا و بل کرا لانے سپوش بھائی پا خبر آبانی نو دی بھائی مشرک مثالم دارے خوراک دا اللہ کئی افائدے بل چالا ورکا خوری دا چا پیدا کرے چاہے تا مور پلار چا پیدا کړو باران دل سوک ورای اب بندگی د بوت کې د اونی کې د ولی او شهید کې ساد هر څ خالق او مالک الله و وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ اته تاسو پوهیږئ چې په دې سيزونو دا الله نه بغیر بل څوک قادر نه دی د تعلمون مفعول دې کې محذوف ذکر کړو او حذف د مفعول کې عموم ته اشاره امام مجاهد دا سی ویلي وانتم تعلمون انه لا ند له عطا سو په یی چې د الله څوک شریک حصدار او مثل او سیال نشتا دو دا داود توحید وا او پدی دا پینز دلائل اقلی ذکر کل عدلت علماء دا اللہ دا وجود دلائلم ذکر کنی دی دا اللہ دا وجود دلائلم ذکر کنی ابن کثیر اوگت تفسیر کنی و یو زمیدار لچاوی چی تا سر دا اللہ پا وجود سا دلیل لی ناغور سر اخپلی زمیداری کی خبری شورو اور ته په یو لار چیزی قدمونه دي دا د دې دلیل په دې لار سوکلاړ دي په صحرا کې کچا د اوخ او د ګړو بيزو په چومن دي نو دا دلیل چې دلته خوان او ګړي بيزي سري دي نو په چا په وجود د اوخ او د بيزي او د ګړي دلیل قدم نخا دلیل په تیری ذن کی وای دي دمرا اسمانونو لو ګورا دزمکې د وګوره د غروونه وګوره د شپې او د ورځې د نظام ته وګوره او د سمندر دی چپول او ګورا دا د دې دلیل نه دی چې او ذات شتا او د دې پیدا کون کړي دا د الله د وجود دلایل دی. عدل ته ابن کثیر ذکر کړی چې باز ائمه نه چاته پوښ وکړو چې د الله په وجود څه دلیل نه نای ورته وی د توت دا پاڼه د دې د هریو مسلک دې دی ویار سماده کير څه طبيعت کوي د جماده او طبيعت تر څه کوي پکار دې چې دې پاڼې د توت نه یو قسمه شی جوړې دي ګوره د غبین مچایو خړه داغه پخېټه کیتی غبین جوړ کو ګړو بيزو خړه پخېټه کیتی پچی جوړې کی ګندګي او هغه سوي او خړه داغه پخېټه کیتی مشک جوړ کل او درې خمو چنجي او خړه پخېټه کی رې خم جوړ کل دا د توت پان د الله د وجود دلیل نه چې طبيعت او ماده سنشي کوله یو پان مختلف سیزونه تی الله جوړ کل دا د الله د وجود او د وحدانیت دلیل نه ا د امام ابو حنیفه رحم الله قول ذکر کړي او د بعضی زنا د کو د هریو امام ابو حنیفه رحم الله سره مناظره وا دا مولوی شانو چې کوم ټیم مقرر دی نا وخت راغې امام صاحب رحمه الله امام ابو حنیفه رحم الله دا وخت نرسو راغې دا ورته وعده کړی و وګورو نا وخت راغې ته ځان ته مسلمانانو امام و هغه ورته دې شرالم نصاص زما په منځ کې خدا دریاب دې کیشته نه و څنګه را پوره شي نه بیا دې سوکل وې ما قتل شي او اون ځان له تختې تختې شو بیا غ تختیر ایو زه شو کیشته تی جوړه شو ابا غیر د مانګین را زم پکې کې ناسم دی فل رااله دای ورته دا خبره ما کلمن منی چې ونه دی اسی بیسا بغیر د پریکون کې او کټکون کې نه تختې تی جوړیږي او بغیر د جوړون کې او میخونو نه دي تختی او زیکی او بغیر د مانګی نه دي چلیږي نو پدې د خطوا او سجدا سي نشي کېدل امام صاحب ورته وي یو کیشتهي بغیر د جوړون کې ني نو د ادمره نظام څنګه به جوړون کې وي اې تر کوم څه د لرګي کیشتهي ذاته وي دا سي نشي کېره ادمره نظام د ګور نور روخ یو ټول دنیا روخانه کا ما خام بطول دنیا تیار کی وردا سی ساڑکڑے جسڑے پا کمبل کم گرمی ایا ودا سی گرمی شی چی بیا پا پا کم گزارن کی دا موسم چا بدل کو دا دا اللہ دو وجود دلیل لے فلا تجعلو للہ اندادا نو مگر زوی الله لری صداران او شریکان وانتم تعلمون او حال داده چې تاسو په هیګي چې د الله شریک وی صدار نشتا اثبات د توحید یو کو نو ورپسې آیات کې اثبات د صدا د رسالت دې او صدق د قران او د نبی عليه السلام ذکر کوي و ان کنتم کایتا سو کافرو فی ریبن پشکی مما ده کتابنا نزلنا علی عبدنا چې مونږ را لګل دې لګلګ په خپل بندوانی او تاسو وای چې دا د الله کتاب نه دی بلکه دا پیغمبر علیہ السلام د ځان جوړ کړي فاتو نزیرات للوکای بصورتم مم مثله په یو صورت باندې په مثل د دې قران ودعو شهداکم روبلی خپل مشران یا شهداکم خپل خدایان من دون الله ما سوا د الله نا ان كنتم صادقين کایتا سورشتنی ګور آیات کې سو خبرو ته سوچ کوي. یو د آیات دی الفاظ له سوچ کوي. اول کې وای علا عبدنا د رسول الله علیه السلام ګڼ صفات دی. خدیجه کی صفت د عبد ذکر کو او دا د الله د حبیب په صفاتو کې لوی صفت دی. دیو جنیو شاعر وای و امام را بل مگر فدی چه د الله بندا و ادا زما په صفاتو کې ټولو کې غوره صفت دی. هدی په لاسو چوکای اسې خټول مونږ وایو چې مونږ دی بندگان یو خو چې رب وای چې دا مې بند دې نو کمال دا دی. دیو جن علماء لیکلي و ادا کمال نه دې چې مینا ساتي کمال دا دې چې تا سره مینو ساتلې شي. دغور دا د الله د حبيب په صفاتو کې او لوی صفت دی. اگر عبد کی عین با دال کی دا جزئی ماده پرتا دا پیغمبر تا عبد زکوئی چی اللہ تا عجزو سمر چی چاکی اللہ تا عجزی دیر دا دمر دا غبند گرلو یا دا اپا خاصو خاصو مقاماتو کی ورطا دا صفت ذکر کئی لکا آیاتو نمرار وی خزان سرولی کئی سورة الاسراء آیات لکی پل نسم پارک رنبنے اید میراج او دی اسراء واقع آئی اولو یا موجزہ دا التیم ورت صفت دا عبد ویلے سبحان اللذی اسراء بعبدی پاکی دا غزات لرا چدشفی پسی سکی بوتل اخپل بندہ. اگر صاحب کتاب دے ویسینا پا یو سات کے رسول اللہ علیہ السلام دے بیت اللہ نا بیت المقدس تلاڑو التنا اسمانونو تلاڑو چرت الہ سے جوڑن کئی بندر ہے پخبلہ نہ دیتے لے بلکہ اللہ بوتلے. سورہ نجم کم د معراج واقع آدھا دا وشتم پارک رازی لسمی آتو لکی التم وی فاوحا الى عبده ما اوحا. اگر دا آیات دو ترجمی که سوچ و لکوی و روا مرولو دی جمله کې دو ترجمی علماء کری فاوحا الى عبده ما اوحا. اولی ترجمه لغو گونی سی چې دا یاد کوي بیا بدوې مې لغوه غوني سي اوله ترجمه دا در اوار مرول آیات بعضی ناراض خوښیم چې موږ ترجمه ختمه کوو به راړی فاوحا نو وحی کړي و جبريل عليه السلام الى عبده بند د الله تا چې نبي كريم عليه السلام ما اوحا اغا چکم وحی اللہ جبریل علیہ السلام تکڑے وام یہ معنی بانے سوک پوچھوئے فا اوحا وحی کڑے و جبریل علیہ السلام الہ عبدی بندد اللہ تچ نبی علیہ السلام ما اوحا اغا چی اللہ داغی وحی نبی علیہ السلام تکڑے وام. دویما ترجمه دا دا فاوحا الى عبده وحی کړي وا الله خپل بندتا ما اوحا اغه چی وحی کړي وا. ورته معراج او د اسمانونو واقعات نو پدمر لوی مقام کيم ورته صفات د عبد ذکر کو. اگر د دعوت دا میدانم ډیر لوی میدان دی چې ته ولاړ او خلق د الله دین او توحید ترابلی دی دې کې مرتعبد وای لکه سورې جن یو کم دیر شم فارق راځي او نن لسمات راوړو یو ګورې وانه لما قام عبد الله يدعوه قادو يكونون عليه لبدام. لیکن دو ترجمه دي ها به لیکن سري دي آیات کم مفسرینو دو توجیهات ذکر کړي وګورئ دین اللسم آیات د سوره جن تا دي کم دو ترجمه دي وانه بشک شاندار لما قام عبد الله کل چودر دلو بند دا اللہ یدعوہو چی داخل کراب للیو توحید تا یا یدعوہو ماناوا یدعوہو وادی نخلک دا اللہ عبادت و بندگی کولا کادو نزدیو دا پیریان یکونون علیہ لبدا چشوی وی پدی پیغمبر بانی راغن پیریان راغن شد او دا آیات یو دوی ممانا دادا وانهو لما قام عبداللہ شان دادے کلچی دا اللہ بندو دردلیو نبی علیہ السلام یدعوهم مشرکان توحید ترابللیو کادو یکونون علیہ لبداب دلی نزدیو چی شی پا دی پیغمبر بانی را پندو را غن دی قتلولو دی پارا دی تکلیف رسولو دی پارا دیگر خاصو خاصو مقاماتو کی اللہ دخل حبیب صفت دعوت ذکر کئی کل ورتوی دی سورہ حجر اخیرنے آیات دی سوار لسم پارا کی ننن میں نمبر آیات دی وعبد ربکا حد تا یاتیک الیقین عبادت او بندگی کو د خپل رب تر دې چې مرګ راشي وګوره د ذکر قران خول او زکول مز او روجا او د نور عبادتونه به تر مرګ پوری وي او دا عبد ماخوذ دې مهنت تعبد او هو التذلل دا د تعبد نه ماخوذ ده او تعبد وی عجزی او ذلیل کېدو ته ځان دی الله ته ذلیل کو ور سر دی ورته په خارو کې کی خو عجزی سره ورته درې دی عجزی سره درې دی وای کی ایتا سو پشک کی مما د هغه کتاب نا نزلنا على عبدنا چې مونږ لګ لګ را لګلې د پخپل بندا فاتو بسورتن دا سورتن کې عموم دې نکرره عقایده دا لا لن لک نکره د نفی نرسرا شین عمومی پکې نو کله چې پسیاق د شرط کې هم پکې عموم راځي دلته ان شرطیه ده او دا غي پسیاک کی بھی صورتن راغلے دے نو صورتن کی عموم دے کوڑو کے صورت وی کلوی وی لکا نکیر آمی گی پسیاک دا نفی کی نو دارنگی پسیاک دا شر کی چوا کیشی امی مثلی ہی کی جمہور لماوی زمیر راجے دے قرآن تھا دا دا جمہور مفسرین قول لے چې د مثلی هی ضمیر قران تر راځي ده یو قول د علماو دام ده چې مثلی هی ضمیر رسول الله علیه السلام تر راځي ده ویفاتو بسوره من مثل هذا العبد الامي په مثل د دې بند چې امي ده دا قولم بعض مفسرینو ذکر کړي خو جمهور وی زمیر چا تراجی دے قرآن تراجی دے او شہدہ نسوک مراد دی ودعو شہدہ اکم امام قرطبی وی اعوانکم و نسوراکم مانے و خپل امدادیانم رو غوارے امام فراوی دین دا مشرکانو آلیہ مراد دی و ایرا و علی خپل خدایان مروی بل ایرا مدد کئی امام رازی رحم اللہ تفسیر کبیر کی وی وی مراد د شرکا شہداء اکم نا مراد سری اے اکابرهم وإذا أخفل مشران مروب لي ومن يوافقهم في إنكار محمد صلى الله عليه وسلم أشي سوك در سر موافق دي فإنكار قولو كده محمد الرسول الله عليه السلام ده صدق أو نبوته وپیغمبرينا تردی چې باز وي شهادان مراد فصحاد عربو دي نبی رسول سلام چې کوم دور کې رولي ګولو الله دا د فصاحت بلاغت دورو دا غي شاعرانو او شعرونو رازور کړی وي ټول دنیا د دې مقابله وکي او یې دا ټول روغړای باز دام ویلی علماکم زید اخفل علماء سوم مرو بلای ایدیم در سرم مدد چوکی نگر شهداکم مشرکان توی مشران مرو بلی شهداکم خدایان مرو بلی شهداکم دا خپل ناکار مولیان مرو بلی طول را جمش ای خوزد قرآن مقابلو کئی من دون اللہ داول منگت من دون اللہ لفظ قرآن کرا غی من دون اللہ معنی اے من غیر اللہ دون نقیز د فوق ده لکه فوق برتا وای نو دون خکتا تا وای اے دون نقیز د فوق ده فوق برتا وای نو دون خکتا تا وای او بعض علماء وای د دین فعل نه ده مشتق خو بعض وای نشتدان یدون دونن نو من دون الله معنا دا و الاو دا الله نه غیر دا الله نه خپل معنا د دون مزدق ګره بي صورتن معنا مو وردا چې دې دې کې بي صورتن کې عموم دي اي سوره بقره غن تي صورت جوړ کای یاد سوره کوثر او سوره عصر غن تي صورت جوړ کای اگر قرآن حکیم دا ترتیب ذکر کرے توجہ ملا اول کفار و لیوی دا دیغن تی کتاب جوڑ کئی لچی داغین عجز شلوی دا چی دا قرآن غن تی کتاب نشے جوڑ یو لس سورتو نا جوڑ کئی نو کلا چی دا لس سورتو نو نما عجز شل دل توی یو سورت جوڑ کئی لکو گوری سورت الاسراء اول مطالبه و دا دی چې اې د تمامي دنیا کافرو تاسو د قران غونتي کتاب جوړ کړئ وګورئ بالله سما پار کې سوره الاسراء راځي او آیات دا غیر اتا تیایم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كل حبيب وفرمایا لئن اجتمعت الانس كشر راجم شدا طول انسانان والجن فريان او پدی خبر اتفاقو کیا لا ایاتو دا چراتلو کی دئی بمثل هذا القرآن فمثل دی قرآن د قرآن غنتی مثل راڑی لا یعتون بمثلی نو دی راتلل نشکول فمثل دی قرآن ولو کان بعضهم لبعض زہیرا اگر کشی بازی د پارا د بازی امدادیان دارنگی گوری سورہ قصص اگر کم مطالبہ دا چه قرآن غنتی صورت پیش کئیں سورہ قصص شلم پارا کی رازی او داغی آیاتی مبارکو گوری یو کم پنزوستم نمبر آیاتو گوری سورة قصص یو کم پنزوستم نمبر آیاتو گو رئی اول مطالبه و چې قران غنتی او صورت جوړ کای قل فاتو بکتاب من عند الله او فرمایه ای زما حبیبا اے مشرکانو چې قران نه من یو تاسو وای چې دا تاسو د ځان جوړ کړي وروړی یو کتاب من عند الله چې د الله د طرف نه ای هو اهدا منهما چې هغه ډېر هدایت والی د دې دواړو کتابونو نه چې قران او تورات شریف دی اتبعه زبور پسې روان شم ان کنتم صادقین کای تاسو رشتینی نګور اول مطالبه د قران غنتی جوړولو چې د دین عجز شول د بیا ورته ویوله سورته جوړ کای لکه وګورئ سوره هود دولسمه پاره کې راځي او د هغه آیات مبارک وګورئ دیار لسم نمبر تاسی درجه پا درجه دی کمزوری کول دولہ سم اپارا کی سور احود کے دیار لسم نمبر آیاتو گو رئی ام یقولون افتراہو بلکی وائدہ کافر افتراہو چدا کتاب دی پیغمبر علیہ السلام دزان جوڑ کرنے دے نو قران الزامی جواب کئ وای کدی د ځان جوړول شي او جب عربی د نو تاسو عربی اپ خپل فصاحت او بلاغت مناز له قل فاتو فرمای رات لولو کئ بعشر سور مثله پلس سورتون سرپ مثل دی الله سن کم برات دی نسو کوئی مطلق لس او سو کوئی دا مخ کی چلس تیر شوی کورا سوره هود دا یو لسم سورت دے مخ کی تیلس سورتونا تیر شل سوره فاتحا بقرا لمران نسا مائدہ انعام عراف انفال توبا یونس لس تیر شل دا یو لسم دے قل فاتو بعشر سور مثلی زیرات لو کوي په اولسو سورتونو چې په مثل د دې قران دی مفتریات چې د ځان نه جوړ کړی شي آیا واز تاسو تنا ودعو من استطعتم روب لیر مدد کوي هغه چاله رچ تاسو وسو طاقت وی مشرکانو من دون الله ما سوا د الله نا ان کنتم صادقین کایي تاسو رښتینی ګره د ان شرطیه جواب محذوف ده چې دی پیغمبر دا قران د ځان جوړ کړي نو کدی د ځان جوړول شي بنده دی بیا خو به تاسو مې جوړول شي خو چې تاسو یې نه شي جوړول او عاجز یې نو دا د دې دلیل نه چې دا د بنده کلام نه ده بلکې دا کلام الله ده وګوره چې لسم نشول جوړول نو سوره یونس آیات وان سرولي کې راړه وایما سوره یونس اتم دیرشم کی وای او دلته سوره بقره کی وای فاتو بسوره مم مثله ایزه د قران غونتی کتاب هم نشي جوړوله او لس سورتون هم نشي جوړوله نو یو سورت خو جوړ کای تاسې ترتیب واره د یاج زکول نګور چې دی یو صورت نا کمزوري شول نو یو خبر خو جوړه کوي کنه چې هغه فصاحت او بلاغت او په اعجاز کې د قران غنتی وی وګورې سورې تور کې بیا وای یو خبر د قران غنتی جوړه کوي وښتم پار کې سورې تور راځي او دا غي یا تو ګورې سلور دیرشم نمبر سورة تور داد ویشتم ابتدا کی رازی آیات اگر ایسا لور درشم فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ادر درشم کې وي ام يقولون تقوله بلکې دا مشرکان وای تقوله دا کتاب دې پیغمبر د ځان جوړ کړي بل لا يؤمنون بلکې د ایمان نشاتی فلیاتو زرات للیو کی دوی بی حدیث مثلی پیو خبر چی پا مثل د قرآن وی فصاحت و بلاغت و پا اعجاز کی ان کانو صادقین کچری وی دی رشتینی کدی رشتینی وی اے اہل الملک لی زمونږ د پیغمبر علیه السلام په زرګونو معجزې دي سمرا په زرګونو او اهل علم په کتابونو لیکلي الله دې د علما او قبرونو د انواراتو نډکې د بعضی پیغمبرانو ګوره الله قران کې یو معجزه ذکر کړي د چه پنځه ذکر کړي د چه نه ذکر کړي او د رسول الله علیه السلام معجزات په زرګونو دي خدای اهل علم اتفاق دي چې په دې ټولو معجزاتو کې لوی معجزه د قران دا ځکه هر پیغمبر وایي چې وفات شو معجزې ملاړې خو زمونږ پیغمبر علی السلام د دنیا نه لاړ دې خدای او معجزې او سمشتا ایم ویلیو دای په دور کې وفاتو بسورت مم مثلی او سم د قران اعلان دې ټولو کافر وتا کتا سو وایي چې دا د ځان نه جوړ دې نوزټول کافر را جمع شي دی غنتی او صورت جوړ کای ورته معراج څومره لوی معجزه ده او د قران معجزه ده غینم لوی ده کفار نبی رسول سلام ته مولا سم معجزه او خیا سوار لسم سپګمای وا سپګمای ته اشاره او کا نو هغه دو ټوکړې شو الله وی اقتربت الساعه وانشق القمر رضا الله د حبيب سا عجیب عجیب معجزات قطولو کلو یم معجزه مخله پرتا دیو جن ګور کفار تو یی دی اړو چل ورزی دای سور سور نقصانات دی مسلمانانو ته رسولی په بر صغیر چې د برتانی انګریزان رال نو علما به شهیدان کول وای هر اول نان دې پانسی بوا پزرګونو علما قتل او شهیدان کړه د مسلمانانو قران شریفونه او کتابونه دا ټول سمندر ته ورارتا وکړه نو مشهور خبره دا یو عالم روانو بچې د الله سنن نیول او ګته نیول او انګریزانو یو غټه ریډا د ککړې او قران شریفونه یې سوزول یې دریاب ته ورزول ناغه انګریز دوی له ګدري کا دې معصوم له تاسو کا ته خو قران دریاب له ور دی خدا خود د پسینه کې پروت دی دار د پسرې دا غره د وړو وړو ماشومانو په سینو کې پروت ده ننم د دې فتنو د دور سره امت لکونا له سره حافظان پیش کولې شي ماشومان ماشومان اگر زموږ شیخ حذیفه امتحان تلاړو د آل کراچۍ د حفاظ او مقابله وا لکه یو ماشومې نمبر وګټلو او د حفظ د مضبوطوالي وا نا هغه ماشوم یې کوم ځای نه وای بس زغاری بوله یو وی بیا بابا شروع وته وای قران مخله نیولې دا دې کتاب معجزه ده چې ماشومانو له خبرې نه ورځي خو ډیر شپاره قران په سیده کې پروت ده نا غریس دې ته خدا ورځه خو سینو نه به کم په لږ کې دا کتاب سینو کې پروت ده دا یو لوی معجزه مو مخله شکر وباسي چې د خپل پیغمبر یو لوی معجزې لناسي اي ننم زموږ د کمزورو سره زموږ د ټولي دنیا کافرو ته اعلان دي فاتو بسوره مم مثله اکفارم تسلیمای اي معجزه دي و اذا امر ابن العاص رضی الله عنه په حالت کفر کې د مسلمۃ الكذاب سره دوستی و دي آیات په تفسیر کې علما لیکلي عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایمان نظر اوڑے او مسلمۃ الکذاب سره مل مشوے لکه دوستان دی اول سره مل مان کیږي نو مسلمۃ الکذاب هغه دروغجن چې دروغ د نبوت داوی کړي و د عمرو بن العاص رضی الله عنه ته ويام په حالت کفر کې وای ته چې راتلی تاسو په پیغمبر سو قران نازل او ورته یو مختصر سورته خساجی بنداس کې سورې عصر ولا وې سورې عصر د ټول قران خلاصه ده رضی مسلمۃ الکذاب داسې سر کته کو عربی جوړه کا عربی علماو دې دې کې کتابونو کې ذکر کړي چې هغه عربي وي نو امر بن العاص رضی الله عنه ته وي زما د قران بارا کې څه وي دا ورته وي والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب وي دروجرا تا له پته له زغه دې پیژنم کنه نو که خلک دې منی ګور دا یو کافر بل کافر لوي وې ځان دې ټکی مکی جوړ کله ته دا کلام الله مو کاول والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب دا الله په ذات مې قسمه تعالی خو پته له زه خو دې دروغجنه پیژنم کله نو قران مخابله سو کولې شي سمره سمره خلکو کوشش وکړو دي روافض کوشش کوي اصل قران دا نه دی نو ځان نه سجوړ کی یو ځل بکی کې ناس سم یو دکتور مقرر و تو بکی باندې ذرو حافظ عباس له وی تاسو قرانم جوړ کړو خو د شرم چاله خولې نشي چې ماشومان برا پوره خان دي دا څنګه قران دې چې د شرم خولې نشي ماشوم بم را پوره خان دي د قران د مقابلین ټول سړي دی وجه نه تاسو له آیات راشي و انه لحسره علی الکافرین اتوشته مفارقه او صورت بدله دی وای ته حافظ کنا زاده به وای کوم صورت ته اذا دې سبب بدل وای یونیټه پکې ورکاو یا وای دا قران افسوس دې په کافرو په داغه دو ترجمه علما وکړي یو دا چې قیامت کې به دا کافر لاس مروړي چې کاش مو ایمان وروړې وې اذیمه معنی دا وای قران افسوس دې د دې د مقابلې شل ورځي کافر وای کومه وای چې اسلام صحیح دین نه دی نو دا څه خوب وای چې مسلمانان بد عمل دي یا رب د اخلاق دی غل دی خود کتاب الله مقابله نشکوله نداور له اولو افسوس او درد د پزړکی چې د کتاب الله سره نشکوله مقابله نشکوله و ان کنتم فی ریب کای تاسو پشکی مم فیر مما نزلنا علی عبدنا دا هغه کتابنا چ مونږ لګ لګ را لې غلې دې پخپل بندا نبی کریم علیہ السلام فاتو بسورتن د زیرات لولو کې په یو سورت سره اگر چې سوره عصر وی سوره کوثر وی مم مثله په مثل د دې قران ودعو شهداکم روب لیتا سو خپل مشران خپل خدایان خپل ملیان من دون اللہ ما سواد اللانا ان کنتم صادقین دا گورا جملہ شرطیہ دا جزائے محضوف دا ان کنتم صادقین ان ذالک مختلق ک تاسو رشتینی ای چی تاسو آئی چی دا کتاب دا زانا جوڑ شوے یا انتن کنتم صادقین انه من کلام محمد علیہ الصلات والسلام نو جواب د شرط محذوف ک تاسو رشتنی ای چتا سوای دا هو د پیغمبر کلام دے او دا د الله کلام نه دے نو زید دی غنتی او صورت جوړ کئ اسا عجیب کتاب دے او د حفاظت د مواریم الله سے کړي بلاس حفاظت ادارې ماشاءالله مدرسې آبادی دي دن څومره د فتنو دور ده خو د څومره څومره خلکو په سینو کې قران نه راس عجیب کتاب ده ګور کافر تم څه کوي اے دي کافر د نبی رسول الله په دور کې کافر او قران به دومره خون ورکول چې پټ پټ به ورته وږي او ابو جهل یې غټو غټو کافر ادی باندې زمون تفسیرونه او دا خبره گواهی چې دومره خوان دی ورکول ورته پټ وږي خو جمال عبد الناصر د مصر په بادشاهانو کې تیر شوه او ډېر تکلیف او zarar اسلام ته رسوله ځکه نن د دې بادشاهانو کار دا یاد يهود او نسواراو په سازش شوي هغه دی ویلي چې د دومره دومره تکلیف مسلمانانو سره خو دا یو کارنامه ده وای دې دروس په دورت لروس والا دهریه دي اي الله نه مني نو کتاب به سو مني نو د ځان سره مشهور قاری قاری عبد الباسط بوتله او دای ته وی یو شی به در سره وړه بدت الاوا ته ګورا دهریه نو کو الله نه مني کتاب وای دومره خوندې ورکو اي ب بیا بیا متاره شدل بیا وای چې وای تاسو کتاب دې چې سو کله نه مني هغه تم خوند ورکای هغه تم سکای خوند ولا ورکای هندوانو باورې دوه مشهور واقعا ده کده تحریک ازادۍ خبرې موقته هندوانو مشهور یې راغې او د شاه صاحب جلسه وا ناغوی زما سکار دې زب اشاره غم نا خوزه د شاه صاحب قران اورم داتا الله شاه بخاری رحمت الله علیه دې هندو خو قران به سو کولو کلام الله به اورې دو نن زمو څومره کمزوري ده چې مونږه نه اورو نه وایو د دې عربو دومره شوق ته کنه چې څوک صحیح قران وای نو ته لکه پتنګانو لچ دیو بلکه یو ځل محرم راځو شور شو خلک راځه مشول چرته عمره له وډون کاری راغله ودار ملک چو دا غډر خپل قران وای یو د عرب ته ټول لا تاو شول بیا پولیس راغی خلک یې سکل ای خدای جمعواله نه منی کنه نو قران بس ډیر خوږ ولا خوږ دی پدې تراویح کې بډاغان پامسا ولاړی او د صحابه په دور کې بم تراویح کې خلق پامسا پزور درېدل چې کم کمزور یو دومره شوق یې ده همغه تاسو د موږ ملک کا اختر نه نو پړز وختر کو مازغوتن نه ډلې شي رمضان لاړو یو ځل موږ حرب شریف کې د عربو دی حال لو ګوري دا زما د سرګو مشاهده ده نو تراویح یې ساري شوې چې سبا اختر دې کا اختر نه ده نو دې کې خبر راغې چې اختر نه ده نو هغه یوش په تراویح سیوا شوې د الله کور کې کتاب الله له مخې نه شو هغه عربو چې څومره خوشحالي وکا نو دومره موږ تاسو سل وخترونو لو نکو چې یوش په سیوا شو چې قران واوري د الله بندګانو شو کې کو څو په لاره نشي کولنو کې نه ولا کنه اګه ناس سني تکیا هو خدا کلام واورا چې بیا په مسکی اور د قران سم ډیر لوی اجر دی د ټول نه لوی اجر سره چې په مسکی وې په مسکی اورې نګور کفارو مم قران اورېدو ايم د دې دا اورېدو نس کې دل متاثر کې دل او ډیر اورېدو سره ایمان هم روړې اگر چې په معنی پوېږي نا راجیب کتاب دیتا اوزی عوام نوو رئی قرآن لفظیم نوردی پا مانا بی او تو والا خکل خکل وای دی پا جاڑی تو پا دی پا مانا پوی دو چی بیا بیلا سور جڑنے وی فا ان لم تفعلو کدا سی نشی کولے اے کفارو کدا سی نشی کولے دی قرآن غنتی او سورت نشی جوڑولے ولن تفعلو او هرگز تر قیامت دا سکولم نشئی نبی اولی زد و انعات کوئی فتق النار اللتی زان بچ کئی دور حغنا وقودو هنناسو چی خشاک داغی دا پار خلق دے والحجارتو او کانی دی وعدت للکافرین او تیار کړه شوه د داور د فارد کافرو ای آیات کې وای کافرو کو د قران غونتی صورت نشي جوړولې او دا حقیقتم ده چې تر قیامت دا سکول نشي نو دا د دې واضح دلیل ل چې دا د بنده کلام نه ده ځکه دا بنده غونتی خبره نور خلقم کوله او جوړولې شي دا د الله کلام ده نو بیا اول عزت کوي زانو ساتي دورا غن وقود الناس الناس کې الافلام دا حد شي خشا کې کافران مشرکان دي الناس کې الافلام دسو خشا کې سري کافر او مشرکان دي والحجارت او کانی دي او دا اور تیار کړي شوی دی د کافرو د پاره ور اور د مؤمن د پاره نه دی تیار هو کد ژوند د بیا د وی تیر کو نو د پاره اور دی نه خوده بد ادب د پاره ورلن نه کوي چې ورته مسلمان وي او دروغ بدی وي ته مسلمان یو تا به قتلونه کول ته مسلمان وي او تا به غلاګانې کولې نو دې بد ادب په تور دی ورته ورلن نه کوي او چې صفا شي نو بیا به جنت تر واسي قران الناس نه مراد مشرکان شول د کانو نه سو مراد دي کا کانو سو ګنا کړی چې لېبم د جهنم خشاک وي د دې کې یو څو تفسیرونه دي ځان په مقصد خو چې پېښکال شو پوي شي کانی سو ګنا کړی چې اور د جهنم د پاره خشاک دی یو قول داده چی دینا مراد حجارت الکبریت الاسود د تور و گوگون و کانی دی گوگون خو پیجه نئی کنم د تور و گوگون و کانی وی ادی کانو تا با سزا نمیلاوی گی داد دی کافر و دا سزا دا پار دی وی پا دی کانو که دا نور و کانو پا نسبت پینز انواع سزا سیوا دا سو پنځه انواع سرعت الاتقاد یو دا د لمبکی کی سر ګوګړ بس پچی اور دی ور لټول یو لمبشول نس نور رایه دا دې مزاب شخص بدبوې د ګوګړ اصحاب وی او شدت الدخان ډیر سیات لګې پکې دا درم قسم د عذاب شو او سلورم شدت الالتصاق بالابدان بدن سره سخن خلی ګوګړ په شکولم نلرکیږي بیا چې اوزل سودشي اور والی او بدن سره اونخلی او پینزم قوت حرها اذا حمیت سخ گرم وی چې کله گرم شي اسو عذابونه شلچا پینزو لیکل بای ها اتنا راز تیتا با کم کم لیکی دیتا لوامے سو دیو لیکل پیجر دی برابر کن ددوو لیکل آنو تا سو لیکل اوانا دیو سر خواکی وڑو کی رو تھلے تکڑا دے تا سو لیکل دوگر دیکی تکرار بیا بیا نشک کولی دی درجمہ کی گنی بیا بیا سوی اخترم تا سو نتی روی کو چکتی روی یہ لازو چت کیا طالب لاختر چته تیرې تاسو لا تبلیغانو خبره تیرې لا تبلیغ ولا تبلیغ سره ډېر شوق لري او یو کس وی هغه د لري زماني خبره د اندرا ګاندی ژوندۍ و وای دی تبلیغ والو چې روزه پوره شي او چلا نو کول دی وی چې ورځ د سیوا کا اندرا ګاندی ایمان راړي وای دی وای نه د باور برابر دی تاسو مختر چته تیرې وای چې اختر نه تیرې وای بابا وکې دی چې یو ځل و ما خبره سکیږي نو دینا مراد دو گوگنو کانی دی او دا بد دی کافر و دا عذاب ذریعوی یا مراد دا دی کانو نا اغا کانی دی چی مشرکانو باتی بوتان جوڑو او دا اغی عبادت و بندگی بے کولا نابم ورسر اور لوردن نکی چی گور دا کچر الہ و معبود بینو دے بولی اور تراتلو دے بولی اور تراتلو نو دا مشرکان و معبودان بوتان بم دی سر اور کیوی وی اصل کی دی مشرکان دنیا کی مسلمانان و تدو کسما عذابون برسول سو کسما یو تا جسمانی وی او بل تا روحانی وی اے جسمانی سزا دا دے لیکن مسلمان اٹھا کے وی دن دا وجنا او د وطن ندی او شنولو او سزای روحانی دا دا وی نا خود دا مخ کی دا قرآن بیزتی که وی نا خود دا مخ کی دا پیغمبر بارا کی گستاخی که مسلمان وی ٹاکی نا خود دا روان دی دا دن پوری خندا که دا دیتا سزای روحانی وی نو اللہ با مرتدوارا جمع کئی جسمانی سزا دا دا چی دے با اور کی روحانی دا ده چې دوی دا می خدای دی دا می معبود دی ادا می حاجت روا مشکل کوشاره اب هم ور سره اور کیوی دې ته سزا روحانی وای ته دواړه ور سره جمکل دغره مشرکان او خدایان معبودان بم فور کی لکه سور انبیاء غری ول سما پارکه او آیات غری 98 نمبر سور انبیاء ول سما پارکه راضی او آیات داغه غری 98 نمبر دوکم سل نمبر انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون انکم بیشک تاسو مشرکانو وما تعبدون وغش تاسو ورت عبادت و بندگی کوئی مشرکانو من دون الله ما سوا الله نا حسب جهنم دا بخشاک وی د جهنم انتم لها واردون او تاسو بدی اور او جهنم تور دن کی گئی لو کان هؤلاء الهتن کچره ودا کسان معبودان او مددگاران په حقا ما وردوها دای بری اور تور دن شوینو وکلن دا ټول کعابدین دی که معبودین دی که مشرکان دی او که دی خدایان دی فیها خالدون پدی اور کے با امیشوی تکورا لفظ ما کی عموم دی مشرکان امنا لیشی او لفظ ما آملا نئی اعتراضو کو وی جتا سوائی چی منگا و زمون دا بوتان با اور کی نداخو نسواراو دی صالح السلام عبادت کڑے انورو کافرو دنورو پیغمبرانو نیکانو عبادت کڑے نوی اللہ عیاسو بللہ چی صالح السلام مور کی زمونگ دا بوتان دی بھی کنا پوشو اس کالبانے نو قرآن دا آیات رولی گلو ان اللذین سبقت لهم من الحسنا 101 نمبر آیاتو گورئی ان الذين بيشك هغه کسان سبقت لهم چړوان دي تیر شوید دا غوی د فارا من الحسنا زمون د طرف نه حکم او فیصله د جنت اولائک دغه پیغمبرانو نیکانو اولیا عن هاد دی جهنم نا مبعدون لریکړي شوی وای کڅوک دیو پیغمبر عبادت کوي او غنه معبود جوړ کړي یاد الله دی او ولی او شهید عبادت کوي نا خد الله دوست سے غب ور سره اور تنزی لا اسمعون حسیسها ناو بری دغنه کان اغا आवाज د دی جهنم وهم مودوی فی ما په غس کی اشتها تنفسهم چه خواخی زروند دوی خالدون امیش بوی اگر کانو نمراد دغا کانیو کانو نمراد دغا کانیو دی کانو تا سزا بنی دا با ددهی دا تکلیف زنیوی لکه علماء لکلی پا اور که با ار ضرریش موجود وی خودیشی تا با ضرر نی دا و د خلکو د ضرر سبب وی لکه اور کې بماران لړمانان وی هر د ضرر شی وی خود غشی ته به تکلیف نی او دا به د دې لپاره ضرر وی او الله قادر دې چې په اور کې سوک ساتي نو ای بساتی او چې چاله عذاب جوړی نو ای تبه عذاب جوړی او عدت للکافرین تیار کړې شوې د اور د پاره د کافرو ای او عدت ګور ماضی صیغه ده د اهل سنت والجماعت مسلک دار وي جنت موجود ده او دوزخ موجود ده بعضی مبتدعین دل وایوی جنت او جهنم حق ده خلا پیدا نه دی دا به پیدا کول شي. دا آیات دای قول رد کوي او عدت صیغه د ماضی ده. علماء لیکلی فيه دلیل علی ما یقوله اهل الحق من ان النار موجوده مخلوقه خلافا للمبتدعه في قولهم انها لم تخلق حتى الان. بعضی مبتدعین وی اور لا تروس پیدا ننے. نو دو قرآن او دو سنت سمرا دلائل دی چی اورم موجود دے او دارنگ جنت موجود دے. لکا مسلم شریف یو حدیث دلتا علماء ذکر کرنے دے وی ابو حریر رضی اللہ عنہ وی مونگ دا رسول اللہ علیہ السلام سرو اس سمع وجبتن یو آواز و آوریدو نبی علیہ السلام تدرون ما هازا تاسو لپتن چی دا دس آواز دے تاسو لپتن چی دا دس آواز دے. نو صحابہ کرامو فرمائل وینمونگ تپت نشتا مونگ تپت نشتا. نو دا اللہ حبیب وی هذا حجر رومی بیه فی النار مصبعین خریفا دا یو کان غرزول شویو پا جہنم کی او یا کال مخ کی. نو گر دمرا غٹا کند دا جہنم اللہ مدیو ساتی وی آغا کتا روانو او یا کالو کی وی اختو رسیلو. فهو یهوی فی النار الان حتی انتہا الى قارها آغا کتا اور تتلو او اس داد ستو رسیدو ویختو رسیدو. نگر اورم موجود دے جہنم موجود دے او جنت موجود دے جنت موجود دے. ادی بارکی سور سور روایات راغنی دی چاکر آج جمعکی نو سمر سمر وقت بولگی. دازم دا اہل سنت والجماعت مسلک دے رسول الله علیہ السلام اورم کتل پسترگو او جنتم کتل. جنتم کتل اگر جنت کم زیکی دے اور بکم زیکی. نو دی بارکی خو نصر آغلے چی جنت دو مسمان دپا سبی عرش در رحمان داغی چت بی وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله وي اسمان ده طرف نستاسو رزق ده ادا دکم جنت واده چی کی دام پاسمان کے ده دوم اسمان ده پاس بای عرش ده رحمان با ده جنت سو ده جنت ده پار چتوی اور کم زیکی ده. نیما ابو حنیف رحم اللہ تا منصوب دی چی پدی کی توقف کنے ده. و ابن کثیر په تفسیر د سورہ آل عمران کې یو حدیث ذکر کړي د سورہ آل عمران سلورمې پاره آیات 131 نمبر. ها د دغه آیات دلان دی امام ابن کثیر وایي حدیث دی د مسند احمد هرقل نبی علیہ السلام تا خطرہ لے گلیو انک دعوتنی لا جنت ارضها السماوات والارض فاین النار. ها توجہ کوي دا الله حبیب ته هرکل وای تاسو مال دعوت را کړه جنت طرف ته چې دا غفلن والد اسمانونو زمکو عمر نه مدارات وای اور کم زینه. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم نبي عليه السلام ورته سبحان الله فاين الليل اذا جاء النهار. دي تو جواب على اسلوب الحكيم وي پاکي دا الله لرا شپکم زيشي دار زرا لا ادي په لوګره سره زرا غري شپکم زي کې سنبال الله تاسو دې دې پته شتا نو د زه پته چې چاله دی او شنی دا نه غري چې غبینا سپوږه ویو د دې رسول الله علیه السلام د دې قول معنا علما ودا کړي اتی او شی نه ګوري دا د رز راغلی او شپه نه ګوري خدا خو نه ګني چې شپشتنه ها بھائی پوه شو په دې یو جواب باندې دوی علما او د حدیث داما نا ذکر کړي ای وای رس چې کله پټ کی هغه مخ د عالم د دې طرف نه د بل طرف لشفره نو چې کله جنت په اعلی علین کې ده نو جهنم په اسفل السافلین کې ده ابن کثیر دا دواړه مقصدونه امام ابن کثیر د حدیث ذکر کړي ها جنت سمجه کې د اعلی علین کې نو اسفل السافلین کې سره جهنم ده ذي ابن كثير تلخيص يا عالم لكل عمده التفسير نمن كزان لم پیدا کو امام ابن كثير هم د خپل زمانه لوی محدث سے وګور مخ کی خلق رسول سری فریزی نو بعض روایات او اقوال چې دي کی ضعیف دي نو احمد شاکر سے د شام په محدثینو کې مخ کی کلونو کې لوی عالم تیر شوه ترمذی شریف شرح هم لیکلی مشهور عالم دی عربو کی وفات دی صلی الله علیه قبر د انوارات نډک کی لدید ابن کثیر تلخیص لیکل هغه ته وی عمده التفسیر دا چې دی کی کم ضعیف روایت یې امپریخي چې کم ضعیف اقوال دی هغه ترک کړي ناغه دی حدیث د سند بار کی وی چې دا حدیث سندن ثابت ته لدید قول مطابق جنت د و مسمان د پاسره او جهنم دو مزمکی دلانده اسفل السافلین کی ده نگورا اورم موجود ده جنتم موجود ده رسول اللہ علیہ السلام دا ټول کتلیو پس ترگوی کتلی احادیثو کی دار آغلی جدا موجود دی نکم مبتدین چوئی جدا لا تروس ندی بلکی موجودی گی با داغی قول دا قرآن و سنت نسره قرآن و سنت نه خلاف دی حدیث کې یو مسله او پیژنې کدا مو پیژن د نورې مسلې به ساري شي توجه مو وکنه چې قرآن او عدت یو پیغمبر وای دی نه مني نو بیا خو په کار دار چې دی کافر شوی وي وای کم مبتدعين چې او قول ذکر کوي او ځان ته قرآن او حدیث دلیل جوړ کړي ادي او تعویل کوي تعویل غلط څه نو دې په مبتدی شو خو کافر کیږي نه په خبرو رسیدې کنا دی وجه نه اسمر په خوانی بی دین اړه لږی دیر شي محققین علما وایي ته د کفر نسبت نه کړي ته کفر اهل سوق چې تحویل کوي نو په دې تحویل مبتدی ګرځي خو کافر نه ګرځي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله بوي وي زماده مخالفین چې سوي دا مبتدیین دي خدا دای چې سوي کما داسې وي زو په کافر شه زکه ما ته پته ده او دی ته د سول فهم د وجه نه شته پته نشته که پوه نه شو په مسله باندې څوک یو مسله کوي قران او سنت سره صاحب خو دې په کیسه تعویل ماویل کوي زکه معتزله او ته محققین علما کافر نه وای خوارج ته کافر نه وای دا رنګ نور فرقې دي دی ته محققین او علما او سنت دی وی دي کافر ورته نه وی دي دا د جذباتیانو دین دی زموږ استاد اوس غو بس اسانه ټول او کې اسانه خبره سره چې طالب مفتیم دی او قاضی دی د کسو کافر کولو می خپل خو حالا کسو کې مسلمانان کولو می خو حالا ټول او کې اسانه مثلا نن سره بس د دې په ډله کې چې څوک دی دا مسلمان دی وا په نور سړي نو ټول کافر دی د کفر مسله ولا سره دا ډېر ګرانه مسله ده دا د هر چا کار نه دی او د کی تلوار نه په کار چې ترسو صریحی دلیل موجود ني تیار کړې شوه د داور د پار د کافرو وبشر الذين امنوا دا د قران عجیب انداز دی چې کله ير ذکر کینو ور سره بشارت ذکر کئ اول د آیات لفظی ترجمه ته وګورئ وبشر الذین او زیر خوشخبری ورکا حبیبا کسانو تا آمنو چې مؤمنان دی موصوف دی په صفت دی ایمان شرعی وعملوا الصالحات او عملون اکڑی دی نیک ان لهم جنات دا چی بی شکد دوی دا پار جنتون بی دا سی جنتون تجری چی روان بی بهیگی با من تحتها الانهار لان دی دا محلات داغین نهرنا او لان دی دا باغات داغین نهرنا کل ما رزقو کم وخت چی او رزق بو ورکړی شي دوی ته من ها د دې جنتونو د دې د میونا من ثمراتن د میونا رزقن خوراک قالو نو دا جنتیان بوای هاذ الذی دا خو هغه دې رزقنا من قبلو چرا کړی شی مونږ ته د دین مخکی او اوتو به متشابهه رو بڑی شی دیت دا خوراکونا یو شان تی پرنکی جدا جدا پخونکی ولهم او دی جنتیانو دا پارا فی ها پدی جنتونو کی ازواج متوہرتن بی بیان بی پاک کڑشوی وهم فی ها خالدون وی بدای پدی جنتونو کې همیشا اللهم اجعلنا منهم دا وګد آیات دې بددي دي هر جمله ته سوچو کوي دې کې بشارت دې او تبشیر دې تبشیر څه توي وېدا سی او خبر چاله ورکول چې دا غي اثر د دې په دي بشرا بشرا د دې مخ دي ظاهر ته وي په دي سرغن شي وګور خوشحالي سره په مخ اثرات بدليږي که نه بدليږي غم شرم د مخ اثرات بدليږي ګور دا بشارت کلا په خوشحالو کې دا لفظ رازي او کلا په غم او شر کې قرآن کې استعماليږي دا کوئی فبشرهم بعذاب الیم ولذیر ورک د عذاب دردناک خو یو قاعده علماء ذکر کړی ځکه د قران دا تفسیر چې کوم علماء لیکي نو دای ته اره خبره مخلوي نو دای وی غالب ده ده هي یو قاعده قانون وی یو دا سی وی چې هغه قاعده کلیه اکثریه وی نو غالب ده ده ان يستعمل في السرور مقيدا بالخير بالخير المبشر به وغير مقيد ايضاً غالب ادالا چې دا بشارت او زیر په خوشالو خبرو کې استعمالیږي کله مقید وي په هغه خیر چې دا غیر زیر ورکړی شوی اکله غیر مقید وي ولا يستعمل في الغم والشر الا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به فغم او شر کی چی بشارت لفظ رازی نو دا بخامخا مقید وی او اغا شر چی داغی زیر ورکڑی شوی نا اغا بمنصوص وی صریحی بذکر وی اگر چې د عذاب سره بشارت ذکر کوي تحکمن لکه وګورئ دا غي آیاتونه سورہ ال عمران وګورئ تاسو په مسله پوښول به آیات وګورئ ها بھائی په مسله څوک پوښوي ها یې ګور بیا ولا وګونی سي کله ودلته وی فبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات دلته په خوشالۍ کې زیر ورکړي نو چې بشارت په خوشحالی کی وی نو کله به مقید وی چې د کمشي زیر ورکی پاغی اکله بغیر مقید وی خو که په غم او شر او مصیبت کی وی چې فبشرهم بعذاب الیم نو ګوره قید ور سره د عذاب الیم لګولو هغه کی په شر کې بخامخا مقید وی لکه آیات ګوره د سورہ ال عمران چې ګوره په شر کې دا بشارت مقید دے یو اجتماعات گرئی دو سورا لمران درے میں پاری یو اجتماعات گرئی دو سورا لمران درے میں پاری وروغد آیات دے اغی کی وی فبشرهم بعذاب علیم اخکار ادھر اللہ وی زیر ولورکا نگور زیر مقیت کو پعذاب علیم دا اغشر مبشر بهیره چرا اغی زیر ورکڑی شوی دیل زیر ورکا پعذاب دردناک بانیم دغه شانیات وګورئ خضر زر راواړه وي سوره لقمان یو اشتمه پاره کې راځي سوره لقمان یو اشتمه پاره کې راځي آیات وګورئ وم نمبر التم وی فبشره بعذاب الیم پوه شوئ کنا دا سه آیات سوره توبه کې راځي ځان سره ولیکئ سلور دیرشم دغشان سوره انشقاق کم رازی سلی رشتم دغشان سوره جاسیہ کم رازی اتم نمبر آیات دے چکلا بشارت پشر و غم کے دے نداب مقید وی پاغشر مبشر بیہی بانے ادی پر خوشحالے کی وکل مقید وی کلب نی مقید لکه تاسو له سوره بقره کې آیات براشي وبشر الصابرين وي صبرنا كل زير وركا او دسه زير وركا سي ويلي دي فبشر الصابرين وګوره دا امنو لفظ ب بیا بیا راځي سوچ مده ورته وګوره پدي امنو کې دي ایمان غټول خزانه در لرا جمع کړي لفظ مختصر دی خو گوزه که در لسمندر بن کرده گور آمنو که ده پیغمبر ختم نبوت منلم پرات دی آمنو که ده قبر عذاب منلم پرات دی آمنو که تول ده آمالم پروت دی پدی که پولیس وراتم پروت دی اس که دی طول خبرو که اصلاح یو خبر نمانی نو مومن لکشه نو لفظ مختصر دی خو زنی وقت مختصر لفظ دی خو خبری پا کسی بی نو آمنو زکت مانا کم ایمان شرعی موصوب دی پسیفت دسا ایمان شرعی که دا طول خبری داخلی دی او ای قاضی شیف لیو صلاح را آنگه خزی لی خرچه نوار کولا ناغا خاون دی خزی تا قاضی شیف ویتا دی خزی خرچه منلی او اس ورکه نو آغوی ما خونه دا منلی نو قاضی ولوی دا تعالی چې وی تا قبول کړی تا وی ما قبول کړی پدې کې دا ټول سره لل کنا چې ته دا ما او ما دا خزه په نکاح شریک قبول کا دې کې دا را لل دی له کوټه ورکه دی له جامی ورکه دی له خوراک ورکه ناغه ساده وی ما هو نکاح کې دا خبرې نه وی منلې نو امنو کې ګور ډېرې خبرې دي امنو کې دا ټول قران پروت دی د ټولو پیغمبرانو دعوت پکې پروت دی نو لفظ د امنو غره مختصر دی خو کوزه کې در دسه کړي سمندر در لبن کړي وزیر ورکا هغه کسانو ته امنو چې هغه مؤمنان دي موصوف دي په صفت د ایمان واعمل الصالحات عملونه کړي دي نه ور عملو سربخ خامخا کې د صالحات لګي دا صالحات جمع د صالحتن او صالحتن تانیس د صالحن او صالحن اسم فاعل نه دا د صلاح سلو هنو صلاحن راضی خلاف د فساد بیا ګور غلبه د پنی کو اعمالو کی د دې امام روح المانی وای علاما سوغه الشرع وحسنه کم شی چې شریعت الله او رسول روا کړی او هغه خیسته کړی دی ته نیک عمل وای نو که چار اسمو رواج او بدعت او تد نیک عمل لم کې هو الله او رسول داغه تحسین نه کړي او داغه د جواز حکم نه کړي نو کمزه نه بخیسته شي نیک اعمال وکل ادی کتاب وای چی ایمان سره غره د اعمالوم ضرورت ته وای دا حسن بصری رحم الله روان دي چا وای دا مشهور تعبیر شي چې لا اله الا الله وای جنت لږي دا اول وی دي کې شک نشتا چې لا اله الا الله د جنت چابی دا او کدا سی چابی دی راړه چې غاخې پکیوي نو طالب کلاو شي. یو غاخې مز دے بل روزه دا زکات دے حج دے امر بالمعروف دے نهی عن المنکر دے اقاضی دی یو لرګې قتلې او یو سیخ دے قتل ټول رز بلګې خو طالب څه نه کی نو ایمان سره د اعمال صالحه سره د دې ضرورت بشتا دانا چې بس وی را کیده می دی ایمان دا او جسم یو کل نو بس هبی عدل تد عمل الصالحات په تفسیر کې علما او مختلف کې دونه لګولي بعض علما او عمل الصالحات اخلص الاعمال اے اعمالو کې اخلاص سې دي ته نیک اعمال وای اک عمل کې ریا را نمود دے خودنا لا دا د عثمان رضی الله عنه قول لے عمل الصالحات اخلصوا الاعمال دا علی رضی الله عنه قول دے چې عمل الصالحات نسره اقام الصلوات المفروضات و اذا فرض منزونه په کمال طریقې سره ادا کل اتا سو یقیمون الصلات کی ہوئی قسم دے مو غز ارو خفیو چی موزو کو خوچی اقامت الصلات کم تعریف دیا غز مو مسکی نشتا کل اٹھول مسلیو کی اٹھ توجو پکی وینا نو اقامت الصلات کم زینا را سالور رکات اگر دا سی عادت جوڑ دے چیٹی گو پورتا کی گو مو قسم دے که یا مو قیام کی سوچوی یا مو پر رکو کی سوچوی دیتا اللہ اقامت الصلات نوائی کل مسکے خود مس سبق مانے نہ پوئے پمانے نہ پوئے د مزرکان واجبات او سنن پیجنی دارنګي اعتدال په ارکانو کې نشته نو دې ته اقامت الصلات نه وای. معاذ رضی الله عنه بوي معلم التنزيل کې امام بغوي دې معاذ رضی الله عنه قول ذکر کړي وې الا عمل الصالح الذي فيه اربعه اشياء نیک عمل غیل وې چې هغه کې وسلور سيزونه ها نیک عمل ستا وې هغه کې بسوي سلور العلم یو علم په کینو چې ته مسکه ته د مسلم شتا نو چې په مس پوهېږي چې فرض یې سدي واجب یې سدي نو ګره لوبه یې ستل لري شو دیم نیته چې ته قران ته د سار نماز پوین پورې نه سي نیت یې سره تا خو ګد الله رضا نیت وینو دا ناس ته نه کمل شو او الله دې لیکي ک نیت نور وی نو د ناس ته نه بل څه شی جوړ شو. دریم صبر دے او سلورم اخلاص دے و ایدہ سلور خبری چی راجمشی نو نیک عمل تی جوڑ شی چالا یادشوی بایا و ای زیر ورکا حاغ کسانو تا چیمان روڑے او عملو نیکلی دینیک ان لهم جنات اندید فار جنت ندی جنات جمد د جنتن او دی جنت ته جنت زکوي یو خو باغ زمکه پټکړي په بوټو ندی پټوالی د وجن چې دومره ګور باغونه دی چې زمکه پټکړي دی جن تم جن زکوي تاسو لخکاری اے پټ دی د پټوالی معنا پکې پرتا دا جنین هغه ماشوم ته وایي چې د مور په خېټه جنین ول زکه وایي چې پټ دی ښکاری نه او ګوره زیر دې زغری ته وایي جنتون څور ته وایي ځکه هغه بدن ټول پټ کړي د دشمن گزار پې نه راځي. نو جنت ته پدی اعتبار جنت وي او من تحتها الانهار داغی دا بنگلو او داغی دا اونو دلان دی با نهرو نوی او سور محمد آیات زان سرولی کئی پن لسم شپکشتم پارا حل تی دیو سلورو نهرو نو ذکر کرے ادا با بیا بیا رازی من تحت الانحار اے من تحت اشجارها و مساکنها داغی دا اونو او داغه د بنگلو د لاندې نهرونه ببېږي. من تحت هل انهار اباذ من تحت ها معنا کړي اگر چې دا معنا قران کې راغلم دا ای وای به امره کله من تحت لفظ دې په جستا د حکم د لاندې لکه فرعون وای وای تاسو ګورئنا هوا هذه الانهار تجري من تحت یعنی من تحت امري نو دا نهرونه به د جنتی په حکم چلیږي انهار جمع ده د نهرون او دې ته نهرون ځکه وي دا فراخ وي دې نهار تم نهار ځکه وي د نهر هغه ماده په کې پرته دا روخانه نو دې نهر تم ځکه وي فراخ هم ده او خپړکیږي علما او لیکلي عالم تنزيل کې امام بغوي وي ورته د دنیا او په لختو کې دي او په پیپونو کې د جنت او په نه بده لختي ضرورت نه بده پیپي چې ته ولې اشاره وکړه چې وی پیپه باندې خلیل راځي څه پوه شو په خبره وا هغه له لختو او د پیپونو ضرورت نشته وګوره جنت ذکر کو دا به بار بار راځي جنتونه اهل الملک دي سلور دي سو جنتونه دي دی عوام و خواسو کی جو یت جنتو ندی دا قول درست ندی دروازی یت دی دا جنت نمونم قرآن کی دیر راغلی خو جنتو نسلور دی ادی بارا کی مکزان لیو کتاب پیدا کو دی خلقو کتابونو کی دیر فیدی و بعد خلقو خودی بس زان محروم کړي ته علامه حافظ ابن قیم رحم الله د جنت بارکیو کتاب حاد الارواح الى بلاد الافراح حاد الارواح الى بلاد الافراح اي کس کمال کړي جنت رسولي وې سلور هوري د سنه جوړي دي د هر یو بوټي او د باغ پکې پوره پوره سره تفصیل لپکې دا غړو علماء لیکلي چې جنتونه سلور دي سوري قران موي سوره رحمان کې وراشي ول من خاف مقام ربه جنتان سوک چې د رب د پیشي ریږي نو دل بدو جنتونه وي ورپسې وي و من دونه ما جنتان د دغه دوو نه علاوه دو نورم دی د سوره رحمان کې د سلور جنتونو ذکر دی د جنتونو سلور دی جنتونو بای چروان بای باغونو بای چروان بای لاندې د بوټو د باغاتو داغین نهرونا او داغین بنگلو د لاندې کلما رزقو منها من ثمرتن کم وقت چې رزق بو ورکړې شي دایته د جنتونو نه من ثمرتن د میونا رزقن و اذا رزقن مفعول ثانی دې د رزقو د پارا دا رزقن مفعول ثانی دې د رزقو د پارا قالوا نو دا جنتیان بوئی هذا الذي رزقنا من قبلو دا خو آغذی چی مونگ ترا کڑی شیو دا دینا مخکی اور دی جملی علماء مختلف مقصدو نا ذکر کنی دی اے من قبلو نا مراد یا دنیا را وی دا خو آغمیوی دنیا کی با مونگ ترا کولی شوی زکا دا دی رنگ بد آغی سر مشابی وی دا دنیا دمی او سر کچی وی خوری نوخن بے جداوی انا یو مانا شوا رزقنا من قبل وی فی الدنیا دا خو دنیا کم منترا کڑی شوی لئن لونها یشبه لون سمار الدنیا زکا رنگ دا دی و مشابی وی دا رنگ دمی او دا دنیا سر کچی وی خوری نوخن بے جداوی یا من قبلو نا مراد جنت دے اے جنت کی با بیا بیا خادمان رزق راڑی دا دی گوی دا خوب آغا راڑی چه مونگ مخ کی خوڑنی وی خوچی وی خوری نو خون بے بدلوی هر زل بجودا جودا خون وی ویو دا خو وقتی تا سروڑی وی مونگا او خوڑی زکا رنگ بے داغی سر مشابی وی خوچی وی خوری داغی بداولو نخون جداوی ایو معنا علماء دام کړي هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي وعدنا به في الدنيا دا خو هغه می وی دي چې مونږ سره وعده کړی شو و دنیا کې لکه زی آیات کې الله وعده کوي کنه کوي وای دا خو هغه می وی دي چې مونږ سره دنیا کې وعده شوی و امام بیزاوی روح المانی او معنا کړي هذا جزاء الذي وفقنا في الدنيا هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه بدل دا چې مونږ ته توفیق را کړې شو د دین مخ کې په دنیا کې دنیا کې مونږ ته توفیق را کړې شو دا خو هغه دی او تو به متشابهن رو بڑے شیدی تدامی وی یو شانتی پرنگ کی او جدا جدا پخن کی یو شانتی با پرنگ کی او پخن کی با جدا جدا وی دا متشابهن عام مانا عام علماء دا سکڑی اے پرنگ کی با جو یو شانتی وی خون کی با جدا جدا وی قدلتا علماء یو مانا کڑی او داغی دلیل قرآن و سنت کمشتا ایدی پر گوری وی دا با متشابی وی دا آمال و سرا دا چاس زمر عمل خیست ہے دور بے میوی خیست ہے دانگنی چی دا مخلقو دا صحابو میوی با یو شانتی وی او دا عام صحابه دا ابو بکر رضی الله عنه میوی بغنی او شانتی وی د دې خوند او لذت به د اعمال په اعتبار وی اې دې په لګوري تاسو درس لرناسی بعضی سړي چې سره مونږ خلې نو دي غي عملي کلس دیم کل او ځنی پکې خارامو موکو نو د دې میوی به او شانتی الله خدا عدل قانون دې کنه پون پون شي په خبره باندې اوس مونږ د ماسپخین مسکو چا پکې اوم جوړل خو متوجي دي ا چا پکې سبل په لګر دی دو نو کده دواړو د موز یو ثواب شینو دا خو بیا سن شو نه دا هر چا د موز به جدا جدا شوی دا غي به جدا جدا خون وي تام موز کړه مونګم کو مونګم اعمال کو ابو بکر رضی الله عنه مقول نو له زمونږ او دا غ میوي به یو شانتي خون وي دیو جن یو آیات کې راغلي دی وګورئ تاسو آیات رستو را روان دے آیات مبارکا سور دہر گوری چی اغیتا سور اغیتا سور دہر گوری اتوشتم پارکی سورت الانسان مورتوئی اتوشتم پارکیو گوری سور دہر یو کم دیر شمکی راجی آیات مبارکا گوری سوار شپاڑسم نمبر اے قدروها تقدیرا دا جملہ مو پا کیوں کہتا قدروها تقدیرا اے او جنتی چی اوبا و مشروبات و غواڑی نو ملائک و خادمان و غلمان بورت و براڑی قدروها تقدیرا یو مانا داوا انداز کړه به په انداز کولو سره اے روړون کې لبا پته یې جره سمره وبس کی او سمره شربت کی کله ګوره یو شی ډیر مزیدار وي وای ډیر خوندور خو بس لګو نو لګ بني اکله ډیر خوندور دی خو زیات شي نو شی چې زیات شي اومه خون ختم شي وای قدروها تقدیرا انداز بکړې وی پانداز کول سره چې د دومره اشتها کی نو نه بخمیږي او نه بزیاتیږي او یو معنا علماء دام کړي کو سوچ می ورتا قدروها باعمالهم الصالحه فجاءت على حسبها اندازه کړي وي دا مشروبات د دې نیکو اعمال سره سمره چې نیک عمل سی واده دومره د مشروبات خون بسی واوي. او یو اشکال له جواب بعض علما کړي نور پکې پریشان و بای ادا مرتبه د تاسو اوريدي د امت اجماع لا چې افضل البشر بعد الانبیاء سوق دي صدیق رضی الله عنه دی. نو هر چا سره خپل بیبي په خپل جنت کې رجی بیبیان رسول الله علیه السلام سره جنت کې دي. نو دا غي مزي خدا ابو بکر رضی الله عنه نډه لښوي کپو نو شي په مساله باندې اشکال لې نو څنګه هغه افضل شو. دا اهل الملکلی د بیبیانو کم مشروبات وی نو د صدیق رضی الله عنه د معقولات او مشروبات او مرتبه ته ونرسي کپو نو شي په مساله باندې ادا الله شان دی. یو شی به ته خوري خوشاله پکې خوند او لذت شي او شاله دا غینا کموي. الله په هر څه قادر دی. و او تو به متشابه راو بړې شیدامه وی یو شانتی پرانکی او جدا جدا پخون کې دلته مولا باولی کلی دا بد طاعات سره مشابه وی و هاذا جزاء مشابه لها دا بد اعمال سره مشابه وی. قران وی لیم دی داسې لکه ورې تاسو سوره عنکبوت ګورې وې دا بد اعمال مطابق سزا وی او دا اعمال مطابق با جزا وی. سوره عنکبوت یو اشتم پارکه ګورې آیات ګورې داغه 55 نمبر پینزم پنزو سم نمبر آیات وګورئ د سوره عنکبوت یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. یوم یغشاهم العذاب پکبر چپټ بکی دی کافر لرازاب من فوقهم د بره طرف د دوینا ومن تحت ارجلهم اولان د خپو د دوینا ويقول الله عز وجل بو فرمای ذوقوا ما كنتم تعملون وسكيا اجتا صبح كما عمل کولو. اے ګور یو سره کافر دے خود مسلمانانو ویني نه دي څه کړی هر مسلمانانو جمعه ته نه روان کړي ابل پل کافر دی هغه ټول کارونه کړی نه سزا به عمره سزا به عمره دی د کافرانو بم په سزا کې سی وی او مے یقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ور نور خلقم کافر دی خو دا فرعون سا عذاب تبوزه نورم کافر دی خو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار نو د جهنم په عذابونو کې به تفاوت او مرتبه وي نو دا سي د جنت په نعمتونو کې د ایمان او دا مارو په اعتبار به تفاوت وي اوس کوي په سبب دا چې کوم عمل مو کړي څنګه عملو بد اغشان بس سزا وي او څنګه عملو نیک نو اغشان داغه بدلی بوي ولهم فيها ازواج مطهره او ذی لپاره په دې جنتونو کې بیبیانې وای مطهره پاک کړي شوی. عجیب کتاب ده د میورات لو خبره په جملی فعلی ذکر کا رزقنا من قبلو د پاره د دلالت په حدوث باندې وقتن په وقتن وقتن په وقتن بمیوی بدلیږي خود بی بیانو سره جمله اسمیه ذکر کا دا دلالت کوي په دوام او استمرار باندې. وېدا سینې لکه دنیایي بی بی دا ا د خاوند او د دې په منس کې ډېر مینا دا خو نیمګړي دنیا و یا خاوند مړ شو یا خزه مړ شو او جداواله راغې دلته وی ولهم فیها ازواجهم دید پار پدی کی بی بی آنے بھئی متوہرتن پاک اکڑش وی بھئی دا با کمی بی بیانی نوی که حوری تی مراد دی نوی پاکی پیدا کی دو سر پاکی دی اللہ پیدا کری پاکی دی ای که نه ذاتی گندگیشتا و نخارجی او که مراد دا زواج و ناغ بنی آدم والا بی بیانی دی نو اگر چې دا دنیا کې په عیبونو ککړی وي خالتبت الله هر عیب لري کی کاغذ ذاتی دی او کاغذ غیر ذاتی دی الله وتی دا لري کی دیو جن امام مجاهد وی متطهرت پاکی کړي شی وی لا یبلنا ولا یتغوتنا ولا یلدنا ولا یحزنا ولا یمنینا ولا یبسقنا پاکی وی وار بول بنی لوی حاجت بنی بچی بن رانی ماہان بیماری بنی ال تلاڑ ماڑی تکل والا یمنی نو منی بنوی تدی ٹھولو سی زنو نب پاکی وی دنیا کی کل بی بی وی خو خاون ٹھولو رسکار کرے تدی والا دورا خبری جمع کری چرا گئے اگر ڈوڑای والا بی پرائی کیون خلولا استغفر اغلو چې لګرام وکم دی مولا بوستکای جمع کړی د خبرونو پلار دی دا او ورور دی دا وی بس هغه غریب یې غړوډای سکا ای ولا ګنډیر کا اکل پښتون له نو پکار خدا غ مازغا سیم خراب شوی اسو ور کور کې دا خراب کی بس را پاسې ضروري مړکو او چا سره خاوند جنگولو دنیا اخرت دواړه سه شول دواړه خراب شول نل توي بی بیانې بې پاکې کړی شوی کدا د هورو نه ناغي خو په دایشي د هر سن پاکي وي او کدا د دنیوي بي بيان وي نو الله به د هر سن پاکي کی اگر عجیب کتاب ده درجه په درجه نه متونه ذکر کړي کله دنیا کې مي ويم ډيري دي بي ويم دا انور خوشاله يم دي خو مرګ راغه ارسنه بي غمه کی وَيُوَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اخر کې په مہر لګول هر سبوی خدای با میشوي کله دنیا کې مدا نعمتونه عارضی را جمع شي خو بس یو وخت تیری تشخذ پاتش وخاون تلاړو یا خاون پاتشو یا دوار لاړل بنگلی پاتشوي خوراکونه سکا کونه پاتشول وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وی بدئی پدی جنتونو کی ہمیشہ اللہم اجعلنا منہم اور اکتا سو نفل کوئی قرآن چالا یاد دے اور حافظان چا تتیرو نزئی اسی نا نفلو کی قرآنو نوائے گنانگار بشائی حافظ مجھا تکتلی جدا قرآن ویلی دچی دی آیات سر رائے ویدہ اللہ حبیب چی بدے جنت او در رحمت آیات سر رائے او بدری دو بے اللہ مالم جنت راکی نو مسکم سوال کولې شي لکه مخکې وو عدت للکافرین التویل شي چې الله اللهم انی اعوذ بک من النار الله استا پزاد دور نه پناه غوړم نو نوافل کوم دا سویل شي چې آیات در رحمت له در رحمت سوالو کا او چې آیات د عذاب دے نو د عذاب نه پناه غوړا وهم فیها خالدون يا الله دائما وصلى الله